العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هر سورۃ کی شروع کیږي دا بیان مخ کې شوه ده پای کې اول سورۃ تعارف او بیا د پینځو خبرو اهتمام دا یو تمهید او دا پینځه چری دا مقاصد دي نه سورۃ تعارف دا ده چې دا سورۃ البقره ده مدنی صورت ته مخکی د صورتي انفال او پس د صورتي تدفیف نو بازی وی دان کبوت نفس نازل شوه دی په ترتیب کې د دویم صورت ته د دین مخکی او صورت ذکر شو سورۃ الفاتحه او په نزول کې 87 واتیا یم صورت ته دین مخ کی شپق اتیا سورتونه نازل شوه دي او دا خبره مخ کی ذکر شوه ده چې مکی سورتونه شپق اتیا دي دا د مدنی سورتونو اولنې سورت ته چې مدینه کې او پس د هجرت نه نازل شوه ده دې کې 200 شپق اتیا 286 آیاتونه دي او 40 پکې رکوعات دي دی صورت نم چی سنگ صورت البقر دا دی نور نمونه همشتا صورت البقر دی تولی وی زکر رستا 67 نمبر آیت کی او دا سیداغین رستا دا بقری دا غوا واقع ذکر دا د صورت نوم هم دی د پاره په دی وجه خو دې شوی دی د غوا متعلق به خلقو شرکیات کول یهودو د غوا تعظیم کولو تفسیر مدارک لیکلی دی امر الله تعالی بذبح البقره لیهون معبودهم الله حکم کړو په ذبح کولو د غوا چې دی وا معبود سپکشی کی دو دا چا عبادت کئی او ابن قطیبه وی چه دا دا پار دا رد دا عدد دا جاہیلانو اغا داوا چه جاہیلیت پا زمانه کی وکل باران نکی دو نو خلق با دا غوا پا لکی پوری یو پڑے اتڑلو اغی تبی سیل عویلا او بیا بیا غوا ڈبل پا ڈبل کلا وی اوز با باران کی جی دا یو شرکی طریقہ ونو اللہ فاکا دی صورت کی ردگی واقعہ بیان کلا چلی دیو دا اعتقاد ختم شی دیو جنیو شاعرم داغو د دې غلط اعتقاد ذکر کړي لا در رجال خاب سایهم استمتیرون لدل ازمات بالعشری عجائل انتا بقورتا مسلعتا ذریعتا بین اللہ والمطوری و هیڅ خیر نشته په هغه سړو کې چې دا و کوشش برباد شوی دی چې هغو بارانونه غواړي د قات سالۍ په وخت کې په خاص بوټي باندې چې هغې ته عشر وهي. آیا ګرځونکې ته د غوا په لکۍ کې یو پړی او دا ذریعه ګرځې په درمیان د الله او د باران کې؟ نو سورة البقره ورته په دې وجه وایي. او د دې بل نوم دی فستات القرآن، فستات خیمې ته وایي. خیمه چې وي نو هغې خلق محفوظ کړي وي، نو دا هم یو قسم ته د قرآن کریم خیمه ده. لوی صورت دی د قرآن په صورتونو کې. سنام القرآن ورته هم وایي، سنام کوپ ته وایي، او د ساروي سوربوالی خوروالی د کوپ نه معلومیږي. نو دا هم د قرآن کریم یو لوی صورت دی. او زهرام ورته هم وایي پړقیدون کې معنی سره. نو دا د صورت نمونه شو څلور. دې سره صورت تعارف حاصل شو. تعارف نه پس بیا پنځه خبرې دي. یو د مخکې سربت، او دویم د صورت مقصد او دعوا، او دریم د صورت خلاصه، او څلورم د صورت امتیازات فضائل، او پنځم د صورت تفسیر. بیا تفسیر کې دا ویل شوی دی د دریو خبرو اهتمام، الفاظ، لفظی ترجمه او مناسب تشریح. د دې صورت د مخ کی سروت او مناسبت په ډیرو طریقو سره ذکر شوی دی، خو بعضی پای کې دادی چې دا مخ کی صورت دا یو اجمال و، یو لنډیز و، او دا صورت دا غیر تفصیل او تشریح دا. نکه دا غیر بعضی نمونی دادی چې مخ کی صورت کی د توحید دعوا ذکر شوه، نو دې صورت کې داغی تفصیل کوي. دا داور توحید سلور کرت ذکر کوي. اول ذل یا ایها الناس اعبدوا سرو پغی پنځه عقلی دلائل، او دویم ذل و الهکم اله واحد او پغی اته دلائل، او دریم کرت الله لا اله الا هو الحي القيوم، او پاغی باندی تقریبا اتلس دلائل اذا اللہ نمون لی، او سلورم کرت لله ما فی السماوات کی اذا ما قبل طول دا پارا یو حاصل ام دے. دویم مخ کی صورت کی دا دریو ڈلو اجمالا بیانو شو، یو منعوم علیهم، دوی مغضوب علیهم، او دریم زوالین. ندی صورت کی داغی تفصیل کئی. اول ڈالا چی منعوم علیهم دی داغو پینزه صفات ذکر کئی او حکم دا دنیا و دا آخرت. دویم ڈالا جاغا مغضوب علیهم دی داغو قباحتون ذکر کی او دنیاوی اخروی حکم. او درے مڈلا چی زوالین دی داغو قباحتون ذکر کی دیارلس یا پینزلس، او داغو دا پار دنیا و دا آخرت حکم. ندا تفصیل شو. دا سی مخ کی صورت کی اہ دین السراط والمستقیم اویلا اللہ منتصد لارو خیر. من دې صورت کې دغه صراط مستقیم تعین شوی دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین سره، چې سیده لار کې غواړي نو هغه د الله کتاب دی. همدې وجه نه دا صورت دی د دغه مخکې صورت نه وروسته متصل راوړو. مختصر ترتیب طریقې سره دا ربط شو. دویمه خبره د صورت دعوا او مقصد، یعنی هغه مسله چې مرکزی مسله ده د صورت کې ذکر کیږي، نور هم ګڼ مسائل دي او هغه طبعا ذکر کیږي. مقصودی مسائل بدی کې غټ غټ هغه سلور مسلې دي. یو مسله د توحید، دویم مسله د رسالت، دریم مسله د جهاد فی سبیل الله، او سلورم مسله د انفاق فی سبیل الله. او په دې کې دا هر یو وروسته مسله د مخ کې د پاره یو مضبوطواله راولي، لکه انفاق وکه مال خرچ کا د جهاد د پاره، جهاد وکه چې رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شي، او رسالت د صد پاره دی، پیغمبر د صد پاره لګلې شوې دی، ا د پاره د خورولو د توحید په دنیا کې مسله د توحید خور شي او رد د شرکیات وشي. دا سلور مسلې په صورت کې ذکر کړي، توحید، رسالت، جهاد، انفاق فی سبیل الله. دا د صورت دعوا او مقصد شو. دا صراحتن ذکر کیږي او نور چې کوم اصول دي لکه صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت او تنظیم آداب، نو دا ضمناً معلومیږي او مقصوداً دغه سلور مسلې دي. خلاصه د صورت دا نه چې دا صورت سلور حصې دي. اوله حصہ 97 نمبر آیت پوری ده، قل من کان عدوًا لجبریل، دغه آیت پوری اوله حصہ ده. او په دې حصہ کې مسله د توحید ذکر کړي. بیا دا اوله حصہ چې ده نو په دې کې سلور بابونه دي. اول باب د ابتدا نه تر شلم آیات پوری دی، او دویم باب د شلم آیات نه تر آیت 39 پوری دی، او دریم باب د 39 نمبر آیات نه تر آیت 49 پوری دی، او سلورم باب د 49 نمبر آیات نه د دې حصے تر اخره پوری چې 97 نمبر آیت تر هغه پوری دی. دا سلور بابونه په اوله حصہ کې دي. بیا اول باب چې د ابتدا نه تر شلم آیات پوری دی، نو په دې کې اول ترغیب د قران ته، بیا دا اولی ډلی ذکر چې منعوم علیهم دی، دا هغو 15 صفات او د دنیا او د آخرت حکم ذکر کوي. 15 صفتونه څه دي؟ یو صفت دا ده چې ایمان بالغیب راوړي، دویم د مانځه اقامت کوي، دریم انفاق فی سبیل الله کوي، او څلورم په آسمانی کتابونو ایمان راوړي، او پنځم په آخرت او دنیا هو کې مې ذکر کړو اولای کالا هو دم می ربهم سرا، او د اخرت هو کې مې ذکر کړي و اولای که هم المفلحون سرا. ان الذين كفروا سواء عليهم، ندوی مډل ذکر کړي چې مغضوب علیهم دي، دا هو قباحتونه و ذکر کړي. یو قباحت دا کفرو کفر کړي، دویم انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، دیو باندې دعوت سا اثر نه کوي، او درې ایمان نه راوړي، او د دنیا او د آخرت عذاب به ول ذکر کی. ختم الله والا قلوبهم، د دنیا عذاب شو ولهم عذاب عظیم د آخرت. ومن الناس من يقول، ندرې مړه ذکر کوي، غزوالین او منافقین دي، او داغو دیارلس یا پینزلس قباحتونو بذکر کی. د دنیا عذاب بولا ذکر کی. فی قلوبهم مرض سا او داخرت عذاب ولهم عذاب علیم سرا. او رست و دو مثالون ذکر کی. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء. یو د پاره د مغضوب علیهم چې پچا غضب شوی دی, او دویم د پاره د زوالین او منافقین. دا د اول باب حاصله او خلاصه شو, تفصیلی خلاصه او مختصر چې وای تاسو. نو د دریو ډلو ذکر کول او د هغو صفتونه ذکر کول او د دنیا او د آخرت حکم ذکر کول او دوه مثالونه دغه حاصل د باب دی او مختصر خلاصه مو. نور بیا چې کله باب باب راځي دا غي خلاصه به ان شاء الله ذکر کی. د سورته فضائل او امتیازات او احادیث کی د دې سورته فضیلتونه راغلي. مسند احمد کی روایت تے دماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلو البقرۃ سنام القرآن و ذروته. سورہ بقرہ دا دا قرآن کریم دا پارا پا منزلہ دا کوپ تے او غدنگ او چتہ حصہ دا دے دا ہر آیات سر اتیا ملائک نازل شو او آیت الکرسی. آیت الکرسی چې الله لا اله الا هو الحي القيوم دی دا د عرش ته یخ نراوسته شو ده, او دا د سورۃ بقره سه یوځه شو ده, او سورۃ یاسین د قران زړه دی. نل ولی دیله یو سړی د الله د رضا د پاره او د آخرت د اصلاح د پاره مگر دا غبه خنه کیږي شي. او سورۃ یاسین په خپل مړو باندې لولای چې کله د چازن کدن شروع شي نو سورۃ یاسین ورته وایي. دا چې د ابو هريره زمون روایت ته امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورۃ البقرة لا يدخله الشيطان. دا خپل کورونو نه قبرونه ما جوړوي ځکه هغه کور چې پاکي صورت بقره لسته کې دی شي هغه ته شیطان نشي ننوته, پیریان هغه ته نشي ننوته. او دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته مفسرین ذکر کړي چې څوک لس آیتونه د صورت بقره د شپې په ټیم کې ولولي دا کور ته شیطان او پیره نه داخليږي په دا غشپه باندې. ايو روایت کی راضي چې دا انسان ته په دا غشپه سره مرز نه رسیږي, او کداغه آیاتونه په یولي ونی باندې اولسته شنو ابروب شي. الس آیاتونه کم دي دا سلورا ولني او آیت الکرسی او دا غي نرسته متصل دو آیاتونه. او درې آیاتونه د آخر د صورت په کار د چې خلق دی اهتمامو کی. او په خپل دا وی او روزانه وی د کور حفاظت بکیږي, بیریان او جنات دا شوینه به کور ته ناراضي. حسوق بیل ولی همون غزان نه دغه سستان جوړ کړلی نور ار کار کولی شو خدا کړه ته ګرانی په دې اوس خرچ کیږي نه. خلاص آیتونه دی یاده کې وای د اوسید ابن حضر رضی الله تعالی عنہ روایت ته یو ځل درش په پټیم کې سورۃ بقره لوستا, او دده اس چې ناغه د پخوا کې تړلې شو چې سورۃ لوستل د شروع کړو نو اس اترې دو. نو اوسید ابن حضر رضی الله تعالی عنہ غلې شو نو اسم پارام شو چې د قرات شروع کړو بیا غوترې دو, چې چوب شو نو بیا پارام شو. بیا چې کله د قرت شروع کو ناغه بیا وترې دو نو اسید ابن حزیر آغا سلام وګرځولو او چون کې د زوی یحیا غری استنیز دیو نو دی وېرې دو اس نه چې اس هغه د تکلیف ورسې نو خپل بچی رواغستو او سره اسمان ته پورته کړو نو دا چې کوم دینو پر اسمان کې داسې څه خاص نظارې ولې دي چې کله سهار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټوله کیسه وکړه د شپې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ابن حزیر الولا او قران وایا ته وری غلې کیږي نو دا الله پیغمبر په خپل بچو یې دم چې احیا او دا غنی دې نو ما چې کله سر پورته کړو اسمان ته د صاحبان په شکل باندې د چترۍ په شکل باندې ما یو منظر ولیدو چې پاکي د ډیوو په شان رڼاګانې وي هغه داسې لاړې تر دې چې ما بیا نه لیدې نو ما ته نبی علیه السلام وی تا ته پته ده دا څه وو ما ته خو پته نشتې نبی علیه السلام وی تلک الملائکتو دنت لصوتک دغه ملائکو چې ستا آواز ته نږدې شوي وو او کچر ته تا قرت کولی دی صورت نو تا به سبا کړی په داسې حال کې چې خلقو باغې ته قتل او دا به د هغونه نه پټېده بل روایت ته د عبدالله ابن بریده نه د خپل پلار بریده رضی الله عنه نقل کوي چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناسم ما د نبی علیه السلام نه واورېدل چې فرمایلې تعلمو سورة البقره سوره بقره از ده کی فین اخذها برکت و ترکها حسرت ولا تستطيعها البتلا ندی یاد ول برکت ته پر غودل افسوس ته او دی مقابله باطل پرست نشکوله او بازی بتره مراد سستان دی چې ناراض خلق دا صورت نشی ویله بیا نبی اسلام یو سات چوک شو نبی یو پرمیل چې تاسو سورتي بقره یې زده کوي آل عمران یې زده کوي زکه دا با آغا رناګانی وی خپل صاحب باندې مده قیامت پرز باندې ده سایه کوي تبه وی چې دا وریز ده یاد مرغو چې په قطار باندې ولاړی دا غو یو سپته او بیا نبی علیہ السلام د قرآن عظیم مقام ذکر کړو چې کله یو انسان مړ شي او قیامت قائم شي نو د قیامت پر ورځ باندې چې کله انسان د قبر نه راوځي نو قرآن به د هغه سره میلاو شي یو نوجوان په شکل باندې او ورته به وایي چې ته ما پیژنې او زه خو دې نه پیژنم نو قرآن به ورته وي انا صاحب کل قرآن زستا ملګری قرآن یم او ملګری ستا ازماتک فی الحواجر و اسهرت لیلک چې ما په هغه ټکن د غرمو کې ته تګې کړی وي او د شپې مې بېخوابه کړی وي او هر تاجر به د خپل تجارت نه رست روان وي او نن به ته د هر تجارت نه رست ځې بادشاهي به ته په ښی لاس کې ورکړی شي همیشګیري په ګسې لاس کې او په سر به د عزت یو تاج کېښودی شي او د دغه انسان مور و پلار ته به جوړه ورواغوستولی شي چې ټوله دنیا به د هغې مقابله نه شي کولی هغو به حیران شي چې دا موږ ته په څه کې رواغوستولی شوه نو ورته به وویلی شي ځکه چې تاسو خپل بچي ته قرآن ویلی وو او ښودلی وو او بیا به وویلی شي چې قرآن ویی او د جنت په هغه درجو باندې خیجې او بالاخانو نو دا قرآن خوان به داسې پورته خیجي که په قلارې وی او که نه په ترتیل سره وی که تیزې وی پورته به خیجي بهرحال دا د دې صورت پذیرت شو چې حدیثو کې راغلي دي. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دول اس کالے کی دا صورت یاد کرے ہو دا پورا تفصیل سرا او دا غزوی عبداللہ ابن عمر پاتا کالے کی او چکلے صورت ختم کرو نبیائی صدقہ کری و دا خوشحالی دا پارا. بعضی علماء ہوئی کہ دا صورت مشتمل دے پدے چی پدے کی زر خبر دی زر پا کی اوامر دی زر پا کی نواہی دی او قرطبی وای چې زر پدې کې حکمتونه دي او روح المانی وای پنځل لس پکې امثال دي. دغه سیدا صورت ممتاز دی پدې چې دا اول صورت مدنی دی. دارنګه دا صورت پدې ممتاز دی چې د قران کریم په صورتونو کې د ټولو نه اوږد صورت دا صورت دی. دې صورت کې پنځه واقعات برازي باقی مړی الله پاک ژوندۍ کړل لري کروست براشي پدیم ممتاز دی. دې صورت کی تفصیل د دریو ډلو دی منو علیهم مغضوب علیهم ظالین پدیم ممتاز دی. دې صورت کی د آدم علی السلام د پیدایش تفصیلی ذکر دی. دې صورت کې د يهودو قباحتونه دي په داسې ترتیب سره چې نورو صورتونو کې په هغه ترتیب نه دي ذکر را. دې صورت کې د رسول علیه الصلاۃ والسلام د رسالت بیان دی په دا په دغه نه شبهاتو چې منکرین پر رسالت کوي. او دې صورت کې د جهاد د واقع کېدو نه مخکې چې کم خبري ضروری دي دغه بیان دی. تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست المدن دے. او دی صورت کی تطالوت واقعہ ذکر شوی دا. دی صورت کی آیت الکرسی دا چدا لوی آیت دے قرآن کریم کی. او دی صورت کی دا انفاق فی سبیل اللہ دا سی تفصیل نیچا پنور صورتنو کی ندے شوی. نورم گن امتیازات د صورت دی دا یو سو مونگ پا تور دا نمونی بانی ذکر کرد. ربط وشو دعوه وشو خلاصا تریوها دا پوری وشو امتیازات او پزایل ذکر شنو. اوس پینزم خبرا چا تفسیر د صورت دی. تفسیر کی الفاظ هر لفظ دمونگا و تازو سوچ کو او بیا غیر ترجمه و معنی نیوزه پوری مونگ ترجمه کو. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پویی پا معنی دی حروب. ذالک الکتاب دا کتاب چیده لا ری بحیث شک نشتے فیه پدی کی حدن ہدایت کو ان کے دیل المتقین پرزگارانو تا الذين كسان يؤمنون اجدوا ایمان اوری بل غیبی پغیبا و یقیمون الصلاۃ و یقائم ایمان زلرا و مما بازی دا غسن رزقناهم چم ورکڑی دیو تیون پیقون دیو خرچ کوی. والذین و کسان یؤمنون اجدوا ایمان اوری بما پغس انزل جنازل پیشو دی لے کتاتا وما او په هغه زبان یو نزل چې نازل کړی شو دی من قبل کستا نمخ کې او بل اخرت یو کورز د اخرت هم یو قنون دی یقین ساتي. اولای کدا کسان لا هو دم من ربهم پسم لار باندې دی تر په دغ خپل ربنا اولای کدا کسان هم المفلحون دوی کامیاب دی. دا لفظی ترجمه شو دی وحده کوي. دیکھیے اس مختصر تشریح ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ونور زکر داغی تشریح مخش ہو دا نور بمدار عزی اقی و تشریح دا الف لام میم دا لفظ راو. الف لام میم چرے ندیتا مقطعات دا قرآن ہوئی. مقطعات دا قرآن دا ټول چری نو دوا او یای دغه دې مقصد سره نو مې خوشو مقطعات د قران ور دې مقصد سره نو پدې کې صد پاس شل اقوال د مفسرین دي صد پاس شل او ډېر صحیح قول دارې دا د متشابهات د قران ندي او هغه متشابهات د قران دي دا هغه په مراد او مقصد د الله نه سوا بل څوک نه پی نور به کوم خلکو خبرې کړې نه صحیح قول پکې دارې دا متشابهات د قران دي او سورته ال عمران کې بران شي بیا متشابهات د قران کې دا هغه متشابهات دي چې د دې په مراد او مقصد د الله نه سوا بل څوک نه پی لہذا مونږ او تاسو هم چې دې معنی کو د قصیب کو الف لام میم الله خپوی په معنا دی او دا سرست برازي سورت اعراب کی الف لام میم سواد الته هم د قمانه کوي سوره یونس کی براشي الف لام را الته هم د معنا کوي سورت رات کی براشي الف لام میم را الته هم د معنا کوي بیا رست برازی سور توحا کی توحا نوالتیم دا مانا صحیح مانا دا بیا کاف ها یا عین سواد سورت مریم کی رازی کاف ها یا عین سواد تواسین او تواسین نیم او حامیم دغسی سواد قاف نون دا ټول چرازی دا مقطعات د قران دی او بس صحیح معنی دا غره چې الله ډېر ښه پیږي دی په مراد امانه باندې او نور چې کوم چا سویل دی ناسی نو په سیرینو ذکر کړل مختلف اقوال خدا قول به ډېر صحیح دی ذالک الکتاب لا ریب فیه دغه قران کریم عظمت ته ذالک لفظ د تعظیم د پاره دی ذالک الکتاب دا کتاب عظیم شان کتاب دی ول دا کتاب صفات ذکر کئ یو صفت دا د قران صفات ذکر کئ یو د الکتاب دا کامل کتاب دی او قران د کتاب زکوي د قران کوم تعریف او اهلي اصول کړي دي هغه تعریف دا کوي القران المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه القران المنزل او قران چې نازل شوی دی على الرسول پر رسول عليه السلام باندې المکتوب فی المصاحف او دا په صحیفو کې لیکل شوی دی المنقول عنه نقلا متواترا او نقل شوی دی د نبی علیہ السلام نه په نقل متواتر بغیر د شک شبهه نه یعنی هر زمانه کې دومره خلقو قرآن کریم را نقل کرده ده چی دا غور جمع که دل پا دروغبانی محال ایس شک شبه بکی نشتا و غلاب دا مکینو کتابونو چی دا حقی تواتر پس زمانو که قطع شوه ده و ختم شوه ده کتاب ورطا پده و جوه چی لکل شوه ده لا رئی با پیه شک نشته پده که این دا محل دا شک نده او کوم خلک چې شک کوي ناغول به دي کې شک نه وکړ دا دې سي دی لکه چې نور راوخی چې اوسو کې شک کوي چې نور نه راخته لري ټیک ده خلک وایي چې نور سو کوي نه راخته لري دا شک کوي ټول خلک او دنیا به ورته وایي چې سه به دا شک ستا صحیح نه لري نو قران کریم هم داسته آفتاب آمد دلیلی آفتاب گر دلیلن باید زورو متاب نور چرا وختو دا دلیل دنور دے بری نور دلیل تمو غواڑا که دلیل غواڑی نو مختی ماڑا دریم سے پدے ذکر کو ہو دلیل متقین ہدایت کو ان کے رے متقیان تام ندی مقصد دا دے چھ قرآن کریم دادا سی عظیم شان کتاب دے او دا یقینی کتاب دے چھ دے قرآن کریم پا وجبان دے دا اغا خلق اصلاح وشوا چھ اغا نہایت دے خراب خلق اپ معاشرہ کی دہغو حس مقام نو سقی سمتا جرا ام چور دا پا اغا خلق کی موجود ہو عقیدے نہایت بیکار عقیدہ عمل نہایت بیکار معاشرے نہایت خراب وا اخلاق حد درجی فاسد او دغسی حکومت داغو درہم برہم ظلمون بے کول پلی لون بے جوندی خخولی او خپل بچی د یری د ولګی نه وی علالول او مړه کول وی قران کریم چې کل راغلو نو هغه بیکار خلق داغینه انسانان جو کم انسانان چاہیے د صحابه کرام وی چې د تقوا په اوچت مقام باندې هغه پائز او کامیاب شو او تر قیامت پوری دراتلن کو انسانانو د پاره وو بهر لین کې معیار وګرځیدل چې کنه نجات غواړی خلاصي غواړی نو خپل اسدادی سی وکړي لکه څنګه چې صحاب کرام کړی و دا بیکار خلقو نه متقیان جوړ شو د الله دوستان تی جوړ شو او بهترین مخلوقات داونه جوړ شو نور دا مقصد نه چې کني قران د متقیانو د پاره هدایت ته او د عام خلقو د پاره نه لري نه دا ټول انسانانو د پاره د هدایت ته بدل دي چې کوم ذکر قرآن د قران صداقت ذکر کوي اجازه کوي یقیني کتاب دې به شک به شبهه چې په دې باندې د داسې بیکار خلقو اصلاح شو دا متقیان داونه جوړ شول نور پی نفسی ہی قرآن کریم دا ہر چا دا پارا ہدایت دے دغسی تقوی چی دا نو تقوی دا پا معنی دا یری سرازی میرے تقوی دا پارا تفسیر بیزائی ہوئی دری مراتب دی مرتمیری اولا تقوا غره چې دغه نه بغیر انسان مسلمان نشي ګرځیدې هغه ځان ساتل دي شرک نه او دویمه تقوا هغه نه دغه په وجه باندې انسان کامل کیږي چې هغه څومره الله اوامر را لېږلې دغه امتثال وشي انیا په زیر راوړلی شي او دا کم سنه چه اللہ من اکرل داغی ندڑا وشی او دریم تقواغ دا چه داغی پوجبانی انسان مقام دا ولایت ترسی دا اللہ ولی گرزی چه غزان ساتل دی دا شبهاتو نا و اصل مرتبه داشو چه انسان زان دا شرک نو ساتی لحاظا که سڑے ظاہر دیر اگدی جامی جوڑی کرلی او خپل سقی برابر کردی دا و چی دا آغا پا عقیدہ کی شرک دی اندتا متقی نوی لیکی دیو جینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا تقوی مانا کی هو اللذی یتقی شرک و یعمل بطاعت اللہ چی متقی آغا چاہتا ہوئی چی زان ساتھ دی شرک نا او عمل کوي په توعد د الله. حسن بصری رحمه الله وی اتقوا ما حرم الله علیهم وادوا ما افترض علیهم یا ما افترض علیهم. دیوزان ساتی دا اغسن چلا پا دیو حرم کردی او ادا کئی اغسن چلا پا دیو پرس کردی. او اطویت سادی وی چه رسول اللہ سلم فرمائل لی نرسی گی بندان دیتا چی دا متقیانو نشی تر دی پوری چی دی پری ندی ما لا باس بی حضر مما بی باسن اغسا چه پاگه کی گناه نئی دا وجه دا یری دا اغنا چه پاگه کی گناه بی مقصد هم داده چه دا مشتبهاتو نده زان ساتی. امام ترمیزی دا روایت نقل کرده او تفسیر کبیر دا منتقی مانا کئی من سلکا سبیل المصطفى و نبز الدنیا وراء القفا وكلف نفسه الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا. متقی هغه چاته وی چې محمد علی السلام په لار روان دی او دنیا یې د سټ ناخوا چولې ده هر خپل مقصود نه ګرځولې او خپل ځان کې په مشقت سره اخلاص او وفا پیدا کړی ده او ډډه کوي د حرام او د مظالم او ظلمونو نه دغه ته متقی وي. میمون ابو حمزه وی زدا ابو وائل رضی الله سره ناسم یو سړی داخل شو دا غنم ابو عفیف او دا د معاذ رضی الله تعالی عنہ په ملګرو شاګردانو کې شقیق ابن سلمہ زمون سره ملګری و هغه د توي چې معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې تا ته کوم احادیث بیان کړی دغه نه مونږ ته یو حدیث نه بیانې هغه ویل نه بیا وی چې ما دا هغه نه دا اورېدلی و چې کله د قیامت ورځ شي دا خلق با په یو چټیل میدان کې حصار شي یو آواز کونکی با آوازو کی این المتقون متقیان چرت دی دا آواز بوش نو پا بسی پا اڑخ دا اللہ کی دغا متقیان چا اللہ دا دیو پا میز کی بس پردہ و حجاب نئی او نس پٹوالے پر دیو پا میز کی رازی نو میمون ابن ابی حمزه وی ما دی تپوسو کچھ دا متقیان سوک دی نغماتوی قومون اتقو الشرک و عبادت الاوسان و اخلصو لله العبادت و یمرون الى الجنہ. دا قوم دا چیزانی دا شرک نسات تلیوی او دا بود پرستینا عبادت دا اللہ کڑی پا اخلاص سرام ندیو با جنت تلالش. عمر ابن خطاب چو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ تپوسو کرا تقوی ببارکی چی تقوی ستا وی نو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی چی خلیفت المسلمین آیتا نیتل پی ادا سلار بانی چی اغا کی غنی وی ازغی وی اور ته ویلی نه نو ایتال دې سکه هغه جامیدا سره غونډوم او خو کوشش کوم چې ته غنه مي ونه نسی. نو به نکاح ورته وي بس دغه تقوا ده چې دنیا کې تجوان کې مخی طرف تم ګنا غس طرف تم ګنا مغ تم ګنا او شا تم ګنا هر طرف ته ګناونه دا غنی دي دا زغی دي هوته ور دې ټول نه ځان ساتي مزدری ده تقوی ریش دسترگو ده گناه نوزان ساتی تغگونو ده گناه نزان وساتی دلاسونو ده غینا وساتی دخپو ده غینا بس تقوی رالا. مده مقصد هم داشو چه ده هر قسم گناه نزان ساتل دقه تقوی ده او ده وجد مقام ده کدا وړ ګنا ده او کلوې ده بعضی خلق دا وی لکه مړه سه وړ ګنا ده غټ نه ده و سړیا ستا کور کې چې کله ور بل شي نو دا هغې چې کوم سکروټي نو که غټې وي هم تې خلق ځان ساتي او که وړه سکروټۍ هم تې ځان ساتي د غټ مار نه هم خلق ځان ساتي او د وړوکي مار نه هم خلق ځان ساتي د غټ لړم نه هم خلق ځان ساتي غټ لړم چې دی وچی چې نو هغه چې څنګه تکلیف ورکوي وړوکی لړم همدغې نه هم ځان ساتي دی وجنه ابن الموتس وایي خالص نو بس وغیرها و کبیرها زاکت تقا وسناک ماشین فوق ارض شوقی یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحسوا پرید گناونه کواړه دی او کلوی دی دقیق ته پاوی او کوا پشان دا کسو چې دا ازغیدار ازمکی دا پاسه گرزی نو دے دا غر و نزان ساتی وڑا گنا تسپک مگورا دا غر غر غرو نا چی جوڑ شو دی دا دی وڑو وڑو گیٹو نا جوڑ شو دی نسی وڑا گنا کے نو بس پسر بانی وغٹ پیٹے ہو تڑی نو دا دا متقین لگ وضاحت شو میں تقوی پوائید قرآن کریم کی زی پزیزی کر دی او پدی باندې چلا دنیا او اخرت کی سور کې دغه بیان دی خود د متقینو 15 اوصاف ذکر کړي او دا منعوم علیهم دی اولنې ډله چې کامیاب ډله ده فرقه ناجیه وای څنګه حدیث کی راځي چې دا امت بدری او ډلې شي ټول به جانم تزي صرف یو ډله وبچ کیږي صاحب او تپوس کړه هغه کوم ډله ده نبی علیہ السلام فرمایله ما انا علیه و اصحابی دا هغه ډله ده چې په کمل عرض روان یم او زما صحابه کرام پی روان دي شهید اهل سنت والجماعت وي قرآن کریم او ته متقین ویلي او اولیاء الرحمن ورته ویلي عباد الرحمن ورته ویلي منعم علیهم ورته ویلي دا هغو صفات ذکر کړي پنځه دلته ذکر کړني اول الذین یؤمنون بالغیب دا کسان دي چې ایمان راوړي بالغیب په غیبا ایمان دا لغت کی تصدیق دوی او په اصطلاح کې التصدیق بی جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علم بی ضروره تصدیق کول په ټولو هغه څه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه راتک کړی دی او په یقین سره معلوم شوی وی دیتا ایمان وی ایمان تعریف داشو بے ایمان چرے داغی کم ارکان دی نوغا حدیث دی جبریل کی ذکر شو دی آغانی چمنگا اتاس پرون ایمانی مپسل کیویلو چپا اللہ ایمان راوڑل پا ملائکو پا کتابونو پا رسولانو او په تقدیر باندې په قیامت باندې او په باس بعد الموت دا د اغي ارکان دي او اصل ایمان هم دا دي چې تصدیق کول په ټول هغه څه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه را تک کړل او په یقین سمالو شي دا ته ویل شي ایمان او غیب پټ توي جاغا نمعلومی پا یو دا حواسو خمساو باندی نه آغا پستر گولی دلے کی نه پا غبون آوری دلے کی نه پا پوزا دا آغی بوی سوک مخصوص اولی شی نه پا خلا سکل انا پا لاسونو دا آغی مسکول دغی تا غیب وی چنانچی سمرا آغه خبرې چې هغه پټې دي او قران او سنت دغه خبر ورکړې د مخبری صادق ویلې دي هغه دې ایمان راوړي دې ته ایمان بل غیب وي لکه الله جل شانه مونږ او تاسو نینو زمونږ ایمان دې الله شته دا الله وجود حق دی اگر چې موږ پستر غنینو رسولان موږ نه دیدل ملائک موږ نینو جنت جهنم موږ نه دیدل مخکینی کم کتابونه چې صحیح صورت کې موږ نه دیدل پولیس سرات موږ نه دیدل دا ټول هغه مغیبات او ایمان په پیراوړي درسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام فرمایل دی چې کله انسان مرشي دا بیانې کیه بدکاری د نیک د پاره په قبر کې نعمتونه دي خوشاله دي او د بدکار د پاره عذابونه او تکلیفونه دي موږ دا یینو یانینو ایمان په پاره باندې موږ راوړو دا د مؤمن او د متقی اول صفت شو چې دا ایمان به بل غیبی چې په غیب ایمان نه راوړي نو د مؤمن نشي کې دا بیا هغه د فرعون د ډلې نه ګرځي چې موسی علیه السلام ورته وی نو هغه د غیب خبرې نه منلې غیب ایمان نه راوړو نو چې کله مړ کې دوار سه ودنه به ایمان راوړو خو هغه اعتبار نشته ابو العالیه زکوی چې ایمان راوړي په الله په ملایکو په کتابونو په رسولانو د قیامت پر ورځ په جنت د الله په جانم د الله په ملاقات د الله ایمان راوړي په ژوند پس د مرګ نه دا ټول غیب دي صالح ابن جبیر وای چې ابو جمعه الانصاری د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي وو دا راغی زمون خواته بیت المقدس کی التی منز کولو او پا دو موقع بانی زمون سا رجای ابن حیوار رضی اللہ ترانهو صحابی ہو نو کل چا آغا دا منز نپارغ شو نو منگ دا آغا سووتو دا ابو جمعان سواری سرا رضی اللہ ترانهو سرا چه رخصت ایکو چه کل آغا اراده و پردوا پسی نویوی چرستاسو زما سره انعام دے اکرام دے و حق زتاسو تا بیانوم حدیث چی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلے دے نوورتا ای بیانے کا اللہ دی بتا رہا مو کی نو آغا منگ تاوی چی منگ دا نبی علیہ السلام سرو او معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ زمان سرو لسم کسو منگو اید اللہ پیغمبر حل من قوم اعظم مننا اجرن آیا یو قوم داسې شته چې په اجر کې زمونږ نه غټ وي بیا موږ دلیل لاغي ذکر کړو زمونږ اجر ځکه غټ دی چې موږ ایمان نه وړې په الله باندې اے پیغمبر موږ ستا تابعداري کړله وای نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته وی چې تاسو سمنه کوي د دینه پیغمبر علیه السلام تاسو مخې ته دی وای تاسو تر وړي د اسمان نه بهترین او غوره قوم هغه دی استاز نمبروس ترازی او دا و مخ تبا قران کریم وی هند دو تختو په درمیان کې پدی به ایمان ناوړي او عمل به په پاغه سچ پدی کړي نو اولایک اعظم منکم اجر مرتين دا خلق استاز نو په اجر کې هندو چند سیوا دي ابن مردوی خپل تفسیر کې دا حدیث نقل کړی وړی کی درست خلق او چت مقامم شو چې دې زمانہ کې څوک صحیح ایمان راوړي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه ارشادات دي هغه په خپل ژوند کې راوړي دا او چت مقام دغه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې ودیت لو رایت اخوانی ارمان مې ده کاش پال رونه مې لیدلې وې نو صحابه و عرض وکړو اولسنا اخوانک یا رسول الله آیا مستارون نه اید الله پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بل انتم اصحابی نا تاسو زما اصحاب یو یعنی مقصد دار چرونه بی ای خدرو ورولای سره تاسو صحبت هم حاصل لے ازما خالص رونه اغه کسان دی چې زمانه برست راضی و دومره زما سے محبت او مینوی چاوی کاش مو خپل مال او خپل اولاد قربان کو چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دلې دغه زما اصلي او خالص رونه دي. د مؤمن کامیاب یو صفت دا شو چې په غیب ایمان نه وړي. دوی مو یقیمون الصلاة او دیو قائم ایمان زلرا قائم اول د قیام نه قیام خو ودریدلو ته وای د مانځل لپاره اوسخ پی نشته چې پاغي باندې خلق منځ ودری او قران کریم کی زی پزی د مانځل ذکر کی راضی د اقامت راضی چې اقیم الصلاة او یقیمون الصلاة علماء وای دی کی دی طرف ته اشاره ده یو د مانځه کول له یو د مانځه اقامت ته مطلوب په شریعت کې د مانځه اقامت ده نفسي کول نه اقامت د مانځه څه ده چې څومره شرایط وی د مانځه نه مخ کې هغه ټول موجود شي او ټول ارکان موجود شي او په صحیح طریقې او په صحیح اصول باندې انسان منځو کې په خپل وخت وو کې نارینه او د پاره په جماعت سره کول او زنانه پرده کې خپل کور کې دنه وو په خپل وخت باندې دا زنه چې منځ قضا شي ورسته کوي دا منځ وشو خو اقامت نه لري یا منځ ځان لکه منځ وشو خو اقامت نه لري دغه سې د وخت نمخ کې به هم مونږ کې د مینس کې دا مسله یاد کړي رمضان را روان دی الله دې په خیرت سره سب تور سي او رمضان کې د سهار په مانځه کې ډېر زیات کوتاهې د خلقو نه کیږي او د ماخوستن د وخت نه مخکې خلق کوي دلته کې دشمنی ته خلق را پازدن و زمانگا دا کما موازنین چی در تین جنی دا سر پیگی اول دی نقشهی کتلی و نقشوارتی مخ کره دیو جنان دا خبر واو ری چی احتیاط مانی عمل پا کار ده نتقوه و چت مقام هم داره چی انسان کی احتیاط راشه نو رمضان کی روجا چی تاسو بندوی نو لس منٹ دا پاسا پا دری بجی روجا بندوی دا غین آخوا خوراک سکاک مکو لس پرنٹ دا پاس دری بجی چشی بس آخوا خوراک سکاک مکوی احتیاط پدی کلی او منز چی دا زار کوی ندریم نیمو نمخ کی مکوی ندریم نیمو بجو نمخ کی مکوی دا احتیاطی خبر دا ندریم نیمو بجو نمخ کی تاسو منزو کی نبازی نقشو کی وقت نی داخل شوی نروجی دا پار احتیاط داشو ولی که دا وقت نمخ کی بند شد خیر دست نقصان نکی وقت وقت داخل شوی او تفراک که نروجه با دی خراب شد نرس منده دا پاسا پدری ما جیبان دی روجه بندوی دا غین افو خراک سکاک مکوی او منزه کی احتیاط پا دی که شو چه دری نیمو نمخ کی منز مکوی دری نیمو نروس نکوی دا غاسی ما خستن منز دی دا نه بجو نمخ کی اغنه دی کول پکار وقت نداخلی دا احتیاطی خبری شو انسان منزو مکی او بیا قبول شویم نی نه اقامت را نغلو دویم صفت دا مسلمانانو دا شو چی دا منز پابندی کئی دا منز اقامت کئی دریم صفت دا ومی ما رزقناو ینفیقون او بازی دا غصنا چمو ورکڑی دیو تا ینفیقون خرچ کوی دا مخی عبادتی بدنی ونو از دا عبادتی مالی کیا مهدیز ایکی و مما کی من راغلو من دا پار تبعیز دے اللہ طول عرصن غواری او لفظی ما راغلو دا پار دا عموم دے مبسرین حضرات وی چی دا ما کی عموم دا دے چی کدا چا سر مالوی نو دا مال نا صحیح سا خرچ کی چا سر مال نشتے علم ور سر دے نو علم صحیح سا خرچ کی مال علم و سر نشتے بادری اللہ ور کرن دخ پل شجاعت صحیح سے خرچ کی وقت اللہ ور کرن دین اگا وقت خرچ کی نلاسون اخپو خدمت کئی دے چک اگا وکی ہر سیز کی بس یہ خیرات تے و صدقہ دا گاڑی کی صدقہ دانا چی چرت سو غریبی وسے نکی دے بکی اسی ویسا ساروی دی وادی لنگر داغی صدقه دادا چی داغی نیو پیالی دو پیالی دازی چال ورکا چی داغی سا شوده نشتا شملی دی کردی نو گاوندیانو کی تی ورکا دیکی عموم دی طرف تشو او اللہ ټول نغواړي دیو جن دا یو مسئلہ اختلافی دا چی آئی انسان خپل ټول مال خرچ کئی نو کولی شی کنا سو کوئی کولی شی سو کوئی نشی او ډیره صحیح خبره دادا چی کسوک دا سیوی چی دا اغو توکولو دا سیوی لکسن چی دا او بکر صدیق رضی اللہ ترنہو توکولو او دا غد پور دا خلقو نا اغا ټول مال خرچ کولی شی او کدا سی توکل داغا نئی سنگی دا بکر صدیق او داغا دا اهل و عیالو نو بیا نشی ټول مال خرچ کولی توزی خرچ کئی سبال بیا سوالو نکی نو ټول اللہ نواری دیو جن زکاة دا هم اللہ پاک مدا سی انداز پرس کرنے چی پا سلویخ تو رکو کیا و روپی دا مثلا ستا سر سلویخ زر دی نو زر پا کی ورکا دغه ترتیب باندې زکات ورکول ټول مال الله نه دی غوښتلی سلویختم روپۍ ته الله غوښتله په سلویختو زرو کې زر روپۍ دي یو لاکھ روپۍ دي ستا سره د هغې نه دوه نیم زره روپۍ زکات ورکا دوه لاکه دي د هغې نه پنځه زره ورکا درې لاکه دي د هغې نه اووه نیم زره ورکا څلور لاکه دي د هغې نه لس زره ورکا په دې ترتیب باندې د زکات اغه خبره شو ګور لس لک روپو کې په ځل کې روپو کې لس زره روپۍ دا هیڅ هم نه دي چې لس زره دي تا ورکړلې نو لس زره کم په ځل کې روپۍ ستا په جیب کې پاتې شي دا صحیح سره الله ټول نه غواړي او بیا وی رزق نه هم ما ورکړې دي الله چې چاله نو ورکړي کډېر هم دې مهنت وکړي کوشش وکړي ونشی گٹلے اللہ وی ما در کڑے دے زیدن میر تغوارم او تالا پی اجر در کون دیو جنا شاعر وی مرد باغبان با ایوان نشا فتو پا سمرهم زی بستا نشا مرد باغبان با ایوان نشا بڑی باغوان دربار دا بادشاہ تا فتو پا سمرهم زی بستا نشا تحفاو میوی دا بادشاہ دا باغنا آغی پی انعام ورکی دا بادشاہ دا باغنا بادشاہ دا تحفاویوڑا پی تالا انعام درکو نو اللہ در کرنی و اللہ دن غواری و بیرت پی تالا عجر درکی او رزق نا در تیر جمعی سغر اوڑی در تعظیم دا پارا دا او چونکی اللہ جل شانو دا انسان امداد چی کئی دا ملائکو پا ذریعہ باندی کئی جمعی سیغه پا دی وجر اوڑی تعظیم دا پار یون فیقون خرچ کئے او دا انفاق نا انفاق شرعی مراد دے دین دا معلوم شا چی مسلمان دریم صفت دا غد پاردار چی دے با کنجوس نئی بخل بنا کئی دے با انفاق کئی مال با خرچ کئی خو مال چی خرچ کئی نو دا با پا شرعی طریقی سا خرچ کئی غلط طریقی سرا نا شرعی طریقہ څنګه دا باغزه کې بده مال خرج کړي چې په کمزه کې شریعت دغی اذن او اجازت کړې وي افسوس دا نه چې په دا غلط او رسمونو رواجونو کې خلق بشمیره لګی او هغه مقام چې در په اړه کې خیر وي باقي به د سره سنې یا افسوسونه کوي بیا دا سي افسوس به شروع کړي جمم حیران شو یار مدرسې له چاندو کو جماعت ته کدي صاحب له چاندو افسوسونه به شروع او چې بیا داسې ودونه راشي او باقي کم رسمونه نو بس بل کونو لګونو ولګي وزر خرچي وکي داسې په بدعات کې بدل لګي نظر د غیر الله باندې کې د الله په نوم نظر کې مړی وشي نو خلق خپل مال تباو برباد کی ما خامی بسی کئی دا بشریت کی نشتے بیدت تے جمعی بسی کئی دا بشریت کی نشتے بیدت تے سلوی اختی دا بشریت کی نشتے بیدت تے تلین کول دا بشریت کې نشته دا غیر پاره ولګي او په صحیح طریقې سي نه لګي خیرات نه کوي الله یې باز د اغز نه چمور کړی دی او خرج کوي دا انفاق دا دریم صفات شو او سلورم صفات والذین پرهیزګاران کسان یومنون چې ایمان اوري به ما انزل الیک هغه څه چې نازل کړی شو دي تاسو او ما انزل من قبلک او هغه څه چې نازل کړی شو دي ستانه مخ کې بیماون زیره کی عموم د پار راغله نبی علیہ السلام د جس نازل شو دی ناګه قران دی کا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ټول منی دا ټول نازل کړی شو دی سمدوم را فرق دی چې قران دی د وحی مطلوع وحی مطلوع د دې مضمون معنا او الفاظ دوه طرف د الله نه دی او احادیث شیرین دا وحی غیر مطلوع ده دا غی مضمون د طرفه د الله نه دی او الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وه مطلوع او وه غیر مطلوع دوړ باندې ایمان نوړي دوړ طرفه د الله نه دی و ما انزل من قبلک او په هغه کتابونو چې ستانه مخکې نظر پر شوې دی پغی ایمانی تورات انجیل زبور اغا صحیح پی جی کم موسیٰ علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا نور انبیاء و طور پیش ہوئی بغی ایمان دادے چی دا عقیدہ بساتی چی پخپل وقت کی دا حق ہوئی او اللہ نے طرف نسی را غلی پاکی سے شک شبہ نشتا تو چون کی دا غیر حفاظت لوز اللہ نو کڑے دا غیر حفاظت لوز الله نه کړي نور سبا کې خلقو تحریفات کړلي دې زمانه کې وا صرف ته قران ایمان نه وړي او دا به ته آسماني کتاب ګرځي نو پینځم سی په دوبیل اخرت او پورز د اخرت هم یقین هندو یقین ساتي الله الله د قیامت ورځ د اخرت وي زګدا اخرنه ورځ ده د دې وروسته بیا د ورځو حساب نشتا بیا جنت ته جانم ده مزاغا همیشه بیا یو حالت ته کې به تبدیلی ناراضي جانم کې هم ناراضي او جنت کې هم ناراضي جانم په همیشه جانم ور وبلېږي تور تم ده بکی تیارا او جنت همیشه خوشحالي ده او خوشحالي دی رڼاګان دي تیار وبکی ناراضي د اخرت دا داغه ساعت اخره صفت ته پرستنی ساعت چې قیامت ته پغی ایمان نوري یو قینون یقین کوي یقین ستوي یقین هغه اعتقاد چې هغه جازم وي ثابت وي راسخ وي او د چا شک کون کی په شک باندې غنه زایل کی لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وو چې زما داسې یقین دی په جنت جانم او په قیامت باندې چې کما تخکاره شي نو کم چې نبی علیہ السلام نما اوریدلو کم یقین هغه کې بس تزلزل او جداواله ناراضي دا ول نړۍ پینځه صفات ذکر کړل اوس دنیوي خوري حکم ذکر کړي نو دنیوي حکم ادا شو شولا کالا هو دم ربهم دا کسان په سملار باندې دی تر په در خپل ولی سملار د پاسه دی روان دي داسې او دا د الله مهرباني ده خپل څه کمال نه دی او اولایک او دا کسان هم نو پلیهون هم دقه کامیاب دي ته یې اوهروي حکم شو دا ولې ډلې بیان وشو دا وو پیزه صفات اوس دوی مړله ان الذین بشکا کسان کفرو چې کافرانی سوا ان برابر د علیهم پدیو باندې انذرتهم کتیرې دیو درا عملم تنذرهم یا نه یې دیو لرا یراول ستاونه یراول ستا برابر دی پدوی لا یومنو دی مان نه راوړي دا ولی ختم الله والا قلوبهم مهر والے دی الله دی پزرونو باندې والا سمعهم دی پوغونو باندې والا ابصارهم دی دی پستر غ باندې غشاوتن پر دی ولهم امی باندې دی د پار عذاب عظیم عذاب لیو دا لفظی معنی شو ان الذين كفروا دا د دوی میډل بیان شو چې مخکې هغه ته مغضوب علیهم ویل شو او دلته وته کافر ویل کفرو دا د کفر نه دی کفر د لغت په معنی سره په معنی د پټوالی راځي دیو جنا لغوی معنی په اعتبار باندې زمیدار تم کافر ویل شي زمیدار ته ولی کافر وای زګه دې په پټی کې دانه پټای او کوبر د پټول معنی ده او د شریعت په اصطلاح کې کوپر ال انکار اما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالضروره انکار کول د اغسنه چې نبی عليه الصلاه والسلام راوړی دي او په یقین سره معلوم شوی دي دغه نسوک انکار وکي دي د کفر وي ال انکار اما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالضروره مېدا کوپر اقسام دي یو کوپر اگر جاغې تا کوپر عنادی وای کوپر عنادی هغه ته وای چې خایو انسان ته پتې چې دا خبره حق ده او د زد او د عناد د وجنا نه انکار کوي نکه اکثر کم قریش چې کافر شو نو دا غو کبر عنادی و دویم کبر هغه ته کبر جهودی وای کبر جهود چې بس انکار کوي نه منم ستا خبره کده ته دا غي حقانیت معلومی او کوي خو بس نه منم او دریم کفر نفاق دی چې انسان د منافقت په طریقه باندې کافر شي خپل باندې یو سوي او ځلکی یقین نه جوړي دې ته کفر نفاق هندام د کفر یو قسم دی او سلورم کفر او کفر د شرک دی چې الله منی خدای الله سره نور مخلوق حصدار ګرځولې دي دا هم د کفر یو حصہ ده او پینځم کفر د زندیقیت دی چې هغه د شریعت د بعضی احکامو نه دی انکار کوي چې دغه په وجه دی کافر شي نه دا ټول قسمه چې دی د کفر دی بیا دا کم کبر چې خلقو کړیو د قریشو ناغام دغه د عیناد او د جهود کفرو نو دا غو بیان دلته الله وکړلو چې سواو نالی انذرتهم برابر دی په دوی باندې انذرتهم یرول ستادوی لره عملم تنظرهم یعنی یرول ستادوی لره کته یره او کنه یره خلا یؤمنون ایمان دراوړي الله نو دا دوی مډلی درې صفات ذکر شو یو کفر انکار کوي دویم حق پر یو باندې اثر نه کوي نو درې ایمان نه راوړي او سزا یې سره ختم الله علی قلوبهم مهر والے الله دې په زړونو باندې او دې په غوونو باندې چې په زړه باندې مهر وو نو حق نه پیژني او په غوونو چې ول مهر والے شنو حق نه اوري او دی پستر گره دیو بانی پرده نو حق نیوینی در دیو سزا شو خواستر گی گوری و حق نیوینی اغستر گی و گونا زرن بی کارشو اما دا سوال کولو چکل اللہ جل شانهو پا دیو بانی مهر او احلو زگه ایمان دیو نراوڑی نبیا سزا دیو تسنگور کولش مده حقی جواب مپسرین مختلف کئی یو جواب چا دا کړی دی چې دا کلام بنا دی په طور د تشبیه هغه داسې ختم الله والا ته به وایې چې مهر والی الله د دوی په زړونو باندې او ته به وایې چې دوی په غوږونو الله مهر والی ته به وایې چې دوی په سترګو باندې پردی دي داسې حد ته دوی رسېدلی دي نور داسې نه چې په زړونو مهر دی خو الله والی اختیار ورکړی دی او الله جل شانه والا غوږونه سترګې ورکړلې خو چون کې دا په کار نه غورځي نو تبه داسې چې ګویا کې په دې باندې الله مهر وار نه کلام په توره تشبیه سره شو. او دویم جواب چې مشایخ کوي نغه دارې چې دا نسبت الله ته چې شوې ده نو په دې اعتبار چې الله خالق ده او دا سم د اسمو هر الله نه دی والي د دې نمخ کې سډېر غلط غلط کارونه دی وکړی وی دغه نه پس په دې باندې مهر والي شوی وی. هغه سړي یو نمبر کاردار دی چې دوی غفلت وکړي غفلت ژوند تیری او قرآن سنت ته توجه نه کوي دین طرف ته توجه نه کوي یو نمبر کاردار وکړي چې غفلت یې وکړلو نو په دې باندې زلالت گمراهی رااله گمراه شو. زلالت او گمراهی چې پیراله نو دیو د حق پرستو سره جیدال شروع کړ اعتراضات او تنقیدات او د دین احکام هنداغي خلاف کول او د اغي کې لکه دې زمانه کې ډیر داسې شتا زنديقي چې کله د پردې په حکم اعتراض کړي کله په شریع قوانینو اعتراض کړي کله د جهاد په مسلې اعتراض کړي او کله ما د اسلام په نورو احکام باندې اعتراض کړي نو دا تنقیدات جدالونه شروع مناظره نو شک کی اخته شو دای سلورم شو ریب او شک چې دا سلور مرتبی دیو کراله چی غپلتو زلالتو او ریب شکو جدالو نو بس الله بی مهر اوهلو لکه څنګه چې حدیث ته امام ترمذی نقل کړی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې چې نبی علیہ السلام فرمایلی ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء في قلبه مؤمن چې کله ګناه وکي یو تور ټکی دا پزل کې وشي نو کړه ته وباسي او دا ګناه پریدي او د ځان ملامت کی نو د زړه اغا صفا شریک مال شي او کله چې دی ګنا نور زیات کی نو زادت اگر ټیکم سیوا شي تر دې چې پزله باندې د پاس ادا سی وخیږي فذلک الران الذی قال الله تعالی کلا بل ران علی قلوب ما کان یکسبون نو دا غ زنګ دی چې دی بارک الله وای چې دا سیننا څنګه دی وای د دې پزړو باندې الله زنګ را وسته دی هند دی په زنه باندې زنګ را وسته دی هغه سج چې کم دیو کول نا کار کارونه نو سم دس الله دا مهر نه دی والي مخکې دغه خبرې دیو کړلې دا غلط کارونه ندی بل مقابل چې چاته الله هدایت کړي نو اغام داسي چاول پاکې انابت پیدا شي حق طرف ته رجوع پیدا شي انابت ورته پکی پیدا شي نو الله جل شانه ورته هدایتو کی چې الله ورته هدایتو کی نو بیا پکی استقامت راولي پکی استقامت راشي با خبره مضبوط ولاړي نو بیا رب ته قلب راشي نو در رب ته قلم دا مقصد دی چې پزله باندې داس یو کلکواله راشي چې به د اچا پروا دی نه ساتي ختم الله على قلوبهم قلوب دا جمع دا قلب دا زلط تا وی زلط قلب ولی وی زگا قلب او اختور او اختور تا وی زلط کل یو طرف تا وی کل بل طرف تا قالا سمعیم دا دیو پغو گنو باندی سمع دا غو گن ترازی او هم دا وجه ندا جمع مانا دا کنا سمع خو مفرد دی والا ابسواریم غشاوتونو ابصار جمع د بصر ده سترګي مراد دي غشاو پردو ته ويو دنیا کې د دې سزا شو ولو ما عذاب نازیم او به د پرلو عذاب د اخرت کې دا عذاب مختلف صفات راغلي عظیم علیم موهین دا ټول راځي. د دې پورې دوی مړه لم ذکر شو مغضوب علیهم او داغو قباحتونه او د دنیا او د اخرت حکم. ومن الناس ندرې مړه ذکر کوي چې هغه ظالم دي او د قران په اصطلاح باندې هغه ته منافقین ویلش. داغو دیان لسه یا پینزل لس قباحتونه به ذکر کی پدې رکو کې تر آغا 16 نمبر آیات پوری لفظی ترجمه توق شو. ومن الناس یودی بازی د خلقنا من اغسو کی قولو چې وای آمنا مونږ ایمان نه وړای بالله په الله و بالیوم الاخر پورز د اخرت و ما هم او نه دی دی مؤمنین ایمان نه وړون کی یخادعون الله دی دوکه کید الله سره ولذین و دعا کسانو سره آمنو چې مؤمنان دی وما يخدعون او دیو دوکنه کوي الا مگر انفسهم د خپل نفسونو سره وما يشعرون او دیو نه پويږي في قلوبهم د پزړونو دیو کې مرزن مرز فزادهم الله نزياد بکې دیو لر الله پاک مرزن مرز ولهم او يمر دیو د پار عذاب الیم عذاب دردون کې بما كانوا يكذبون په سبب د اغه چې دیو دروغ ویلا وإذا قيل لكلت ويلش لهم دوتا لا تفسدوا تاسو فساد مکوي په ارضی پزمک کې قالوا ويد انما نحن بشک موږ مصلحون اصلاح کوون کیو الا خبردار انهم بشک دیو هم المفسدون دیو فساد کوون کیری ولکن لا يشعرون لیکن دیو نه پویږي وإذا قيل لهم كلا تشويل شريو تا امن ایمان نوړې کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان نوړې دي نور خلقو قالوا ويدو انو من وای مونږ ایمان نوړو کما امن سفالک څنګه چې ایمان نوړې دي می خپانو الا خبردار انهم بشکریو مصفها او دی بي خپاندی ولکن لا يعلمون لیکن دی نه پويږي واذا لقوا الذين كلا تشديو ميلو شدا کسانو سرا آمنو چی مومنان دی قالو ای دیو آمن نام گیمان نوڑے و ایزا خلو کلاج دیو لارشی ایلا شیعتوینی مخپلو شیطانانو تا خپلو مشرانو تا قالو ای دیو انا بیشک منگا ما کم ستاسو سریو انما نانو بیشک منگا مستازی اون استحضا کون کیو ٹوکی کون کیو مسلمانانو پورے الله الله پاکستان یو بدل ټوک بور کی به هم دویتا و یمدهم او مهلت ور کوي دی ولرا فی طغیان بسر ک شهید دی قیامهون دا سال کی دی وی سر گردانا اولائک الذین اشتروا الضلالتا دا کسانی چې غره کړی د گمراهی بل هو دا په بدل د هدایت کی فمار بهات نو هیڅ ګټونه کړی تجارتهم د دیو تجارت وما كانوا مهتدين او نه دي سملار مندون کی دا لفظی مانش اوس تشریحات. فمن الناس دې نه درې مډل ذکر شو چې سورتی فاتحه کې دوی ته ظالمین ویل شو او دا منافقین دي. دې پورا په تفصیل چې موږ او تاسو پوېږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه کې پیدا شوو او بیا مکه کې دعوت د دین شروع کو چې کله خلق نه پرې خوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت وکړو مدینه منورې ته چې نبی علیہ السلام هجرت وکړلو نو اوه کې مدینه کې 15 قومونه دو قومونه او چې هغه د مدینه منورې اصلي باشندګانو دا دوه قبیلې وې د یو نوم اوس او د بل نوم خزرجو چې دا مشرکینو د نبی علیہ السلام د هجرت نمخ کې او بیا اسلام کې د اخیر شو ندیونو انصار وګرځیدل او درې ډلې د يهودوي چې د بهر نراغلیو او دا په دی وجه راغلی چې د خپل کتابونو کې د نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم صفات لیدلی او دغه د بعثت مقام هغه مدینه منوره وه. په دې غرض دی هجرت کړی او مدینه منورې ته او خپل وطنونه پریښي چې هغه نبی آخر زمان راشي او موږ په هغه ایمان نوړو دغه ملګرتوب وکړو او د کفر مقابله وکړو. دا یو بنی نذیرو بل بنو قریزو او بل بنو قینوقا. نو دا پینزه غټ قومونه اوسېدل. د یهود دالی کتابو پوه خلقو او اوس او خزرج عوام جاهلان خلقو. دا اوس او خزرج په خپل منځ کې جنگونه بکېده. نو دا جنگونو کې یهود هم داسې چې ځینې د اوس ملګری شو او ځینې د خزرجو ملګری شو. بیا دیو دا مشوره کړې وه چې ځان له یو مشر نیسو اوس او خزرج وي چې هغه زمونږ مشري کوي فیصلې کوي. نو عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دا د خزرج قبیلې یو کسو پاغه باندې د مشرۍ تاج اخوده کېدو چې په دې منځ کې نبی علیه السلام هجرت وکړلو دا هغه مشرۍ ختم شوه. دا په ځل کې بغض او نفرت پیدا شو. نو په ظاهر کې مسلمان شوی وو او د ملګری مسلمانان شوی وو خو ځل کې د دې اسلام نه وو منافقت وو. نو د دیو د لاس نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته ډیر تکلیفونه رسیدلی. نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې د کافرو مقابله کوله. بدنی تکلیف ورته ډیرو خو ذهنی تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دومره نه رسیدلې کم چې مدینه منوره کې وته ورسیدو. دغه منافقینو د لاس نه منافق چاته وي منافق ابن جریج تعریف کئ یخالف قوله فعله وسره علانیته ومدخله مخرجه ومشهده مغیبه. چې دا آغا وینا د کار خلافی دا غ پټ د کار خلافی دا غ د نن وتلو زید وتلو د زین خلافی دا غ کارواله د پټ نه خلافی دې ته منافق وای. قران کریم کې د دغه قوم د منافقین او قباحتونه ذکر شو. چنانچه مستقل سورتون هم دې لپاره غلي او دیال له سورتونو کې د منافقین او قباحتونه دا ښکار شو. دغه وجدا وا چې منافقین وب کلمه ویلا او ځان ته اصحاب د نبی علی السلام ویل دیو پی جاندل ګرانو. نو الله د دیو علامات او قباحتونه ذکر کړي چې مسلمانې پرې او فی جنې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع کې خفاو پریشان وو چې عبداللہ ابن ابی ابن سلول زما خلاف کوي. نو سعد ابن عبادر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی اے د الله پیغمبر ته مخه پکېګا استاد راتک نمخ کې د دې وعده خلق دې مشر کولو ستا پر راتک صداغه مشری ختم شوا خامخه بزل کې به بوغزی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دور کې د وسره جنگ نه کولو. دا غي وجه داوا چې نبی علیہ السلام فرمایلو اکره ان يتحدث العرب ان محمد صلی الله علیه وسلم یقتل اصحابه. زبد غنم چار بداوی چې محمد علیہ السلام خپل ملګری وجني ځکه ظاهر کې دی ملګری. بیا لمزي اصحاب اطلاق چې پدیو شوی نه دا ظاهری اعتبار سره حقيقي صحابي خود غنو. بعضی خلق دا وای صحابه مې یاري حق ندی وای ځکه منافقینو باندې هم د صحابه اطلاق کړو او غوایه قمقلا اغا اطلاق شوه ظاهری شوه دی او لغوی معنی سره شوه دی او صحابی خو په شریعت کې یو اصطلاح ده. کوم چې اصطلاحی صحابی دی هغه معیار د ایمان دی معیار د حق دی درسته خلقو د پاره هیزه لغت په اعتبار سره و بزا خلق بانی دا مسلمانی اطلاق کم کی گی لیکن شریعت کی اغتا مسلمان نوی لے کی تر سو پوری حقیقی اسلام پاکی نی راغلے. او چې کله یو سړی په زد کی راشی او یا خپل شهرت راوخر نو بس بیا عرصه پریدی. نو دی حصه کی هم داغو دا قباحتو نذکر شو. چنانچه دا دیو قباحتو نا سور بقره، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدہ، سورة الانفال، سورة التوبہ او دغه سے سورة الاحزاب او رستا سورة حدید کی، سورة مجادلہ کی، سورة حشر کی، سورة ممتحنہ کی، سورة سوب کی او سورة المنافقون د ګڼو سورتونو کې د دې قباحتونو راغلي او مستقل سورتونو مراله د دې ما قباحتونو ذکر کړي. ناس انسانانو باندې اطلاق کی او من الناس من د تبعیض ده بعضی د انسانانو نه مې یقول اغه دي چوي آمنا بالله ایمان نه وړه پاله ناس په خپل باندې وینا کوي و بالیوم الاخر پورز د اخرت باندې رستنه ورځ باندې موږ ایمان نه وړه یا اول اواخر ذکر کرل منز چین پاغی اکتفا وکل دا قرآن کریم طریقہ دادا شیوزے کی اجمال ذکر کئی بزے کی تفصیل کئی دے کی اجمال ذکر کرو دا مقصد نرے چبز دا دو خبری سوک مرینو دا مسلمان لے اللہ منی او قیامت لگبازی ملحدین دے وقت کے عام مسلمانانو پزرنو کی شکوک شبہات اچھائی نو سم ډیر داسې خلق شته هغه لکه دا يهود مسلمانان دي او نسوارا مسلمانان دي ځکه يهود خو الله منی او اخرت هم منی او قران کې مرادي چې ایمان په الله او په اخرت دي او سړیا دلته کې اجمال له بل ځای تلاشه دي تفصیل شوه دي امن الرسول بما انزل الیه والمؤمنون كل امن بالله وملائکته وكتبه ورسله خدا دا قرآن یو طریقه دی او ځکه اجمال ذکر کوي بل ځکه تفسیر کوي نو دلته کې اول او اخر ذکر کړ په ایمانیاتو کې ايهو ټیک دا الله مانی اخرت مانی خو بل دي پیغمبر نه مانی قرآن نه مانی ځکه کافر دی دا په خله مانی دا خبره کوي زله کې نه دا وما هم بمؤمنین او نه دي ایمان راوړونکو په زله کې سوال ده پښو چې ایمان راوړونکو به څنګه ایمان راوړونکو نه دي نو په خلما نه دي سوي چې امننا خما هم مؤمنين دي ایمان اورون کې زل کې اویاز دخلي خبره نه کافي کېږي تر سوچ پزل کې یقین نه راغله نو یو قواحت د دې دا شو چې ایمان نه راوړي صحیح منافق دا د نافق یربونه ماخوذ دي کربوله چې کله په یو کانه کې هغه کانه چې د هغه ومنس کی چاو دی نو کله یوزه کی خکارا کی کله بلزه کی خکارا کی نو منافق کله د مسلمان سخکارا کی یو کله د کافر سخکارا کی دیو جنور تا منافق وی دا قرآن دا نزول نمخ کی دا لفظ پا دی معنی سر نو مستعمل قرآن چی نازل شو پا دی معنی مستعمل دا که لفظی سولات دا قرآن دا نزول نمخ کی پا دی معنی نو مستعمل کم منز چی منگا کو قرآن چی را غدا معنی ورکل دویم قباحت ذکر کوي او خادعون الله دیو دوکا کوي د الله سره والذین آمنوا دعا کسانو سچ مؤمنان دي نو منافق سره هغه جدا به دوکي کیا د دې کی سوال لذي چې د الله سره غوسه دوک نه شي کولای مې دي څنګه د الله سره دوک کوي دا غي جواب داده چې او په حقیقت او په نفس الامر کې وزوګ د الله سره دوکنه شي کولای خودی او په خپل ګمان کې د الله سره دوکه کولا خپل ګمان کې یا ظاهر کې دیو بدا سي کار کوله چې موږ لکه د الله سره دوکه کو او چا جواب دا کړی دی چې یو خادعون الله نسبت الله ځان تکړه نه نور اصل خبره ده چې والذین آمنوا دیو د مؤمنانو سره دوکه کولا الله جل شانه هغه دوکه کول د مؤمنانو سره دې څه وګرځول کده الله سره دوکه کول چې د مؤمنانو څوک دوکه کوي دا لکه چې د الله سره دوکه کوي کنه دا الله سره څوک دوکه نشي کولای. الله الله دا څنګه حدیث کې راځي چې قیامت ورځ شي نو الله به یو سړی خپل مخې ته ودرئ ورته به وایي چې لکه زه وږی وم تا مالا روټۍ نه وراکړ دا بنده وایي چې یا الله په تا خو لږ نه راځي نو الله ورته وایي زما یو بنده وږی وستا طاقت کېدو تا زما بنده له خوراک نه ورکړې نو بیا به ورته وایي زه تږی وم تا مالا اوبه نه وې راکړ دی وایي الله تا باندې تنده نه راځي نو الله به وپرمایي زما یو بنده تږی و تا غله اوبه نه یې ورکړ دسې الله به وایي چې زه ما لباس ته ضرورت و تا مالا لباس جامې نه وې راکړ دی به وایي الله ستا خو دې ته ضرورت نشته الله به ورته وایي زما یو بنده چې ولغړو تا زما هغه بنده له چې کوم دی نو جامې نه یې ورکړ یعنی الله د خپلو بندیانو مؤمنانو څومره خفه کېږي چې څوک د هغو سره کومه چل وکړي نو الله د هغې نسبت ځان ته کوي چې دا لکه زما سره دی چل کوي دې ځای کې هم داسې وکړه معلوم شو چې دوکه څوک کوي دا منافقي چنانچه مخکې اوس خو بیا را شروع شو خو سوکې ختم شو مبتدعین به و بدعات به کول مړی به چې وشو مسله خو داره چې مړی وشي نو بیا جلتی کول په کار دی چې زر دی خښ شي نبی علیه الصلات والسلام فرمای څاروی ما نورو بی دتیانو به څه کول اول خو بیا خلقو ته وایي چې تاسو خیرات وکړئ نو د مړي په کور کې فقها وایي اور بلول نه دي په کار او دوی مالته کې چې کوم دی نو باندې جوړه کړو او کته ملک به دیګ باندې کړی اوس دلته همدا رسمونه را روان دي بیا دا خوراک چې بنو شوی نو د مړي جنازه به نه کېده بیا چې هلته کې کله جنازه به وشوه نو د دوی به یو مشر به پکې و ابی منیټر او قرآن پیسې به وي او قرآن سه به یې خودې وي نو هیله د اسقات به یې کوله او قبض به ورته دی وي نو جنازه به شوي او بیا هم کټ پروت و هلکه جنازه چې وشو اوس کټ سره خو وایله چې ځي خښ شي نو دوی به د دغه حیلې د پاره دا چل کولو هیله به څنګه وه اما داسې وه چې دوی به وي دا پیسې چې دي که نه دا پیدیه ده او دا خو د مسکین حق دی مالدار سړی نشي اخیستی خو چې دا مونږ قبض کړو نو بیا د مالدار د پاره هم اخیستل جایز شي دا هیلې په هیلو به دا چل کول او یې که زر روپۍ نو چې مونږ یو ځل داسې تاو کړو او دا قبول یې وکړو که نه نو دی نو بیا لس زره جوړېږي نو یو هغه مشر چې منیټر وه به ناست و دې ځای کې او د مړي سوارث به خپل به نو په قرآن کې جنازه برو قرآن به کوزو پیسې به پی د پاسه پرتې وي ابه داسې په لاس کې نیولې وه منیټر به کې دا ټکې وي چې د فرضو د واجبو د سنتو د مستحباتو بلکې جمله حقوق چې لازم شو دي په ذمه د متوفا حاضر خایيږي د شان د مسلمانه چې د به ادا کړي وي او بازی به تي پوت شي وي او دا وسه د ادا د مافات ځینې قاصر دي لهذا دا مالی قلیله په خدای کثیره ما تا ته بخلې دي او ما قبول کړی دی بل ما تا ته بخلې ما قبول کړی وي ما تا ته بخلې دا چل به کو دا وړي زیرا تاو دا یو ځل دا ور به دي سوچ نو دوباره به دي سکول نو ګورئ څنګه به دا مالی قلیله دا ګوتی خبره به کې پټه کوله دا لګ مال په خدای کثیره په دوکه غټ او ډیره ما تا ته بخلې نو خو دې دوکه خو د منافق کار دی الله دا چلو نو نو حق پرستو ته خبر او کړم دا جګړې وکول اسقات نه مني اسړیا اسقات منو خدا هیله دي خراب ده دا ډېر مو پاسې دی پکې دغه شاعر وای کارها ما خلق آری جمله راست با خدا تزویر هیله کې رواست کارونا د خلق سره ټول صحیح کې نو دا الله سره دا د غلطی هلی دا چل سنگ رواکے زان لگو بیدا سی نمانی اچر دیو کسو مسئلہ واتا یاد شووا پوشیو نا بیا چی کل دا حیلک کولا دا اختر روزو یارا منیسی بو اتخو دی لگی نڈیر جوڑے نمگ بریسی وکو چی دا سرسائی دیو کس پر آوالیم بیٹول قبول کستار بار بڑی ریشی او اینا نا دیسی بناکے اگر بیا نمانی حلتی او د کلی د ارچا نمونه به ذکرو پلان کې کور کې دومره خلق دي او دومره بکی ماشومان دي او د دې دومره چې کم دنو سرسایه دی ټول اغستا پاکي بیا نه منله سړیا دا ټول د مسکین او د غریب حق دی مالدارانو حق نه دی دوکول کې زګا الله جمع يخدعون الا انفسهم دي دوکنه کې مګر د خپل ځانونو سره انتها کې پما شعورون دیونه پويږي د دریم قباحت شعور په کم نشته حالن کې شعور داس یو صفت ته چې د حیواناتو کې مشته یو شعور دی او بل عقل دی عقل دی ته وای چې په انجام د کار سوچ کوي شعور دی ته وای چې په انجام د کار سوچ نه کوي حسنه سره پوي ور سره وي د ډنګرو کې شعور شته خو هغه عقل چې کوم انسان کې دی به کې نشته خو الله په دې کې ډنګرو نه مخکته دي هغه شی به کې هم نشته اپری دیو کې چرته یو نو هغه د زکات په پیوخته و به دا غیده ورکول نظر نه کېدو نو دې چې له کړو چا زکات کوم پیسې وي نو هغه په یو بوجۍ کې چې کوم دی خو دی وي ابوجه کی زکات دغه ولا بوډه گوځي د دې زکات د دانیم پکې نو راغې د کلی چې کوم امام نو هغه امام لوي ملاسب دا د زکات دانی دی دا والا قبول کا جاغې بس ټیک ده قبول کړي چې زکات دانی قبول کړي مې څه خبره اترې وسه کولې باخر کې ته ملاسب پدې بسکه خیر ما ته راکه او پیسې بز ته له درک پاغي بخپل کار وکي او ته اوس پدې څه کې دا بیکار دانی دي نو به ولا زده سی یو نغه دانو مثلا په 20 روپے کې یو شپږ یو لور کړی ته داواله او دنه خو پیسې به کې زکات ټول خو دی نه ګډې بیر ته مارا خرص نغه تی راوړو چې کور تراغ نو خځه ته وای واخزه خلایل مم دو کور کړه مل عالم مم دو کور کړه خدای له مې مو دوه کور کړم ولاله مې مو ورکړه نو هغه چلے وسه کړو دا په خوانو مولیانو دا قصه کوله بدتیانو به دا چل کوله مولیان نه نه بدتیانو الله وي شعور به کم نشته شعور دوکې کوي دی فی قلوبهم مرض د پزړونو دیو کې مرضا دای سلورم قباحت شو مرضیان دی ندی رو مرضیان دی مرضیان بدتی سڑے مرضی وی انسان بدن کی چی نقصان راضی نو دا دے سو جن راضی یو فساد المعدہ چی دے انسان معدہ خراب شی دویم قلت الاخلاط چی دے انسان پا دی وجود کی کما اغه ضروری شیونه دی پاکی سه کمه راشی جیو شی کم شنو بیا بدن کې پرق راځي او دریم زوپ البدن چې انسان بدن کمزور شي ناغې د وژنم چې کم دینو بدن خرابيږي او سلورم اغه اختلاط د غذاګانو چې ګډوډ خوراک انسانو کی هغه کلک شه مخ کی وخري او کمزورې رسته ورن پای کې هم به نقصان جوړي نو دغه سي چې کم د ظلم مرزونه دي دغه هم اسباب دي باطینی مرز چې کنه دغه هم اسباب دي روحاني یو زوپ الاعتقاد چې د انسان عقیده خرابه دغه د وجنه د روحانیت او زړه خراب شي دویم د علم کمواله علم وسره نه قران او د حدیث باندې پویږي نه به غلطه خبره کوي او دریم ضعیف تحقیق چې بس ضعیف او کمزوري خبري ګوري اگر اخته او چې کم یقیني هغه نه راځي او سلورم هر چا خبر نه منل هر کتاب خبر نه منل نه دې د وجه نه نقصان شو نو ځکه الله دې ته د مرض نسبت وکړي چې په قلوبه یې مرض دی د قران دا یو طریقه ده چې هغه د مرض سبب خي مرض خي علاج خي نو مرض خو دیو دغه شو چې منافقت دی پکې اور دنیا د محبت دا اداغي سبب شو او علاج دغه داده چې دیو قران او سنت طرف ته توجه کی خو هغه دی چرته کوي فزادهم الله مرضا نو زیاد بکې دیو در الله پاک مرضا ایا خیری دی زیان دی کې دیو در الله پاک مرضا خیری وته وکړه ولهم عذاب الیم او بردی ته پارا عذاب در دون کې بما کانوا یکذبون سودا دیو دروغ ویلا دروغ ویا نه بل قباحت شو پنزم او فزادهم الله مر زندای د دنیا سزا ده ولهم عذاب الیم دی د اخرت سزا ده در دون کې عذاب وی دیو لرا حدیث کې مرضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سلاس من کن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق درې خوينه دي چې بچا کې را لنده خالص منافق دي او چې بچا کې دا غینه یو وي نو باقي د منافقت یو خوې دي تر سوچې پرې غې نه ای نو غسري من اذا حدث كذبا چې خبرې کوي دروغ وایي و ایزا وانا اخلاف او چکل لوز کئی داغی خلاف کئی و ایزا تو من خانا او کله چې امانت و سکی خودشی باکی خیانت کیا در منافق علاماتی یک زیبون دروغ وی و ایزا قیل لهم لا تبسیدو فی الارض قالو انما نحن مصلحون در دیو شپگم قباحت تی چه کار کئی دا پساد اوی ورته اصلاح کار به غلط کئی و توی صحیح دے و ایزا قیل او کل چویلی شی مجهول سی غیر آورد عموم دا پارا لهم دیو تا لا توب سیدو فی الارضی پساد مک وی پز مک کی قال نووی دیو انما نانو بیشک مک مسلحون اصلاح کون کیو لوی پساد اگر شرک خورولنی کپریات خورولنی مدعات خورولنی او هر گناہ چی پا معاشره کی سوک اگر خورای دا لوی پساد دی دغسی جنگو نا کئی جگڑی کئی دا پساد دی ندیو مده پساد کار کولو او تاکید سر بیزان تنسبت دا اصلاح کولو چی منگا اصلاح کولو وسم ډیر دا سی خلق پیدا شو دی چی کارو نا ټول غلط او زان دا چی کم دی انو مضبوط مسلمان ہوئی پاکی آخل قم دی چیزان تا جماعت المسلمین وی کارون ټول دا کافرو دی او یمنگ مسلمین یو من دا آغا وقت کی منافقین هم کول سوک زان تا چی کم دینو غلط وی دا خدا واس وقت چی کم کافر دی هم دا قصه کئی نا عمل تا بگوری جستا عمل سده اللہ جواب ور کئی اللہ خبردار او تاکیدی طریقې سره به دی رد دے تمام بداسي خلق باندې رد کې تاکیدی طریقې سره اعلی خبردار انهم بشکریو هم المفسدون دوی فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پويږي نو هم قباحه د دې داشو چې فساد یان دي فساد کوي مسلمانان په یو صحیح خبره متفق دی. او دا راځي دازي خبره د مسلمانانو په منځ کې را اچه چی دا او پمنز کی اختلاف راشی دا پساد شو یو خدا نه چی واقعی او سوک دا گناه کار کئی منه کا غلط کار کئی منه کا خوچی او سڑه پا یو صحیح لار روان ده بلم صحیح ده خدام صحیح ده ولی دیسی او خبر منز ترا چه پساد که او تاکیدی انداز سر اللہ فاک پا دیو ردو کرو آلا دا تنبیه دا پارا ان دا پا تاکید دا پارا هم او منځ کې ضمیر فصل المفسدون جمله اسمیه دا ټوري خبري تاکیدی رد دی پدی پدی خلق عبارت کې چې کم ظاهر کې خبر اړه رخه پیش کړي لیکن د ناغه ظاهري اومد کې تفریق راولي فساد راولي و اذا قيل لهم امنوا او کله چې ویل شي دوی ته ایمان نه وړي کما امن الناس لکه چې ایمان نه وړي د نورو خلقو قالوا ويدو انو من وای مونږ ایمان نه وړو کما منسو فالګ سنگ چې ایمان نه وړي دی بي قپانو دا یتم قباحت شو چې مخلصین تا نسبت د تسبیح او د بي قپای کوي او صاحب کرام باندې اعتراض کوي ار اغا جماعت او تنظیم چې په صحابه باندې اعتراض کوي دا قباحت داغو دي د منافقین دي زګدا مسله ده چې دین مونږ تر رسیدلې ده نو دا صحابه کرام په زیرار رسیدلې ده چې کله صحابه کرام بدنام شو او هغه معیار د ایمان نشو معیار د حق نشو نورست بیا کم کو جاده چې هغه به روغ پاتې شي دا د اسلام زیلی ختمي ځکه اسلام په سند راځي د سند اول خلق صحابه کرام دي د روافیزو او څوک چې د روافیزو ملګرتوب کوي دا ټول هم دغه کار دی چې صحابو خلافو کې د صحابو د خلقو نفرت پیدا کی مظاهر کی ځان بډې رو چت شمیرې ځینې به کې داسې دي چې خپل نسبت هم داسې ډېر اوچت کوي حدیثو ته کوي او دا هغه د څښاخلې نه دا خبره راوځي چ معاذ الله عمر رضی الله تعالی چونو دا 500 زه کی خطا شو یا 500 بدعات وی کړی معاذ الله چ عمر دي شنو بل وسوک پاتې شي اسو عثمان نه ځاو ته د نسبتونو د بدعاتو کوي سوکا معاویر ځاو ته دا ټول د روافیزو شیو اثر دی او پاغو کې يهود نه راغله دي مزک الله اوس پدې خلق قرت کوي الا خبردار انهم بشکری هم صفاو دیو بی قپان دی هم صفاو دیو بی قپان دی دا انهم قباحت چی بی قپان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دیو نا پویگی علم پا کنشتی دی لسم قباحت شو مجید قرآن و دا حدیث علم سوک نیزدکیا او دا غی علم نا حاصل ایو دی منافق دی و سڑی دا علم حاصل کر وإذا لقوا الذين كفروا ملاو شدا کسان سره امنو چې مؤمنان دي قالو دي امننا موږ ایمان نه وړه دي برال مسلمانانو مجلس کې استاس عملګري وإذا خلو کلج دي ولان شي لا شياطين مخبلو مشرانو تا خلو چې یوازې شي دا تک دي چې یوازې والس یو نور سو کو سره نه او شياطين دا شیطان جمع دا شیطان چره نو دا پا مانا دا شاعت یشید و مانا لری والی سرا نو دیم دا اللہ دا رحمت نلری دی زگور دا شیطان وی ندین مراد ندیو اغا مشران دی لیڈران غلط احبار اغا تی مراد دی چاگو خوال بلالا او ورته یاله که تاسو ولته کې تلوي د مسلمانانو ملګرتوم کولو قالو دی وی ان ما کوم یقینا موږ تاسو سره یو نو تاسو ولته ورتلې جواب انما نحن مستهزئون بشکه مونږه استهزاء کوونکې یو ټوکی کوونکې یو مسلمانانو پوري مړوي دی دا اوسه د غان خلق دي څه دوک کیږي مونږه بوراسي ټوګي کو ټوګو د پارالته کې مونږ تلې نو دای بل قباحت شو چې مسلمانانو سره دی استهزاء کوي وإذا خلوا إلى شياطينهم ده غلط خلق خواته کې نه یو لسم قباحت ته او مسلمانانو پر استهزاء کوي دای د لسم قباحت ته او صلی دیولا جواب ورکي الله یستازي او الله بدل ټو کور کې به هم دیوتا او د قران کریم دا قانون دی چې کلا یو پیلوی یو کاروی دا غي چې کوم سزا وي دا سزا نه تعبیر په پیل او په کار سره کوي نو الله د ټوک بدری تور کوي غو تعبیر دي په لفظي استهزاء اوسه کړل دي دا فصاحت بلاغت د قران دي الله الله استهزاء او بهم بدل د ټوک بور کی دي اوتا مشاکرت د پاره دي سي استهزاء او ویلي چا الله استهزاء نه کوي استهزاء بدل اور کوي ويمدهم من پمان د مهلت امرازي پمان زیادت امرازي ويمدهم او مهلت ور کوي دیوتا دیو چې دا غلط کارونه کوي نو الله دی له مهلت ور کوي ای تو یانی هم پسر کشید دیو کې یا مهون په داس حال کې چې دیو سرګردانوي ګور یو عامد یو عام هادا عامد سترګړو دوالې تویل شي او عامها دا د زړو اغړو دوالې توجیب کړي انسان سرګردانه یو ګډوډي په یو خاص د قرار نه دا د الله تعالی طرف نه دی ته یو مهلت ته چې سم د سینه نیسی ایا دیو دا کم کاروایانی چې کینو الله پاک دیو در پرې سرکشی کی زیاتې مکه چې خصش سیواشي نو سوال لسم قواحت دیر لسم قواحت ادا شو چې دیو کی سرکشی دا تغیانی هم او سوال لسم قواحت اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا کسانی چې غوړې کړه گمراهی په بدل نه هدایت کې گمراهی واغستاو هدایت پرې خودلو گمراهی غره کلو هدایت پری خودلو دادی سی بیکار خلق دی خو تعمیر دی پشترا وکړو گویا کی دیو اغا هدایت چې بهترین سرمایه وا اغا هدایت دیو یو بیکار غونت کی سیزا پاغی بانی واغستلو لکه خپی سی دی انسان سر سره یو بیکار شی پی واغت نو گمراهی چې یو بیکار سیزو هدایت چې اعلی سیزو اغا آلائی ادنا واغستو فمارا بیها تیجارت ام نویز گٹا ونکڑا دیو تیجارت آسا کی گٹا دیو که تیجارت نسبت مجازن دی دیو خیال داو چمونگ با کامیاب شو اغمالا مقام حاصل کلو خود دیو جکم تیجارت و کناسی زان ستڑے کللو پیداوتا میلاو نشو وما کانو محتدین او ندی دیو سملار مندن کی دا پینځم قباحت شو چې سملار پکې نشتا دا پینځلس قباحتونه د منافقینو قران کریم ذکر کړل د منافق دا قباحتونه زیاتوري ذکر کړل د یو ضرر سی واره دا وستا سره ناسی ته څه پیجنې اسلام ته چې کم ضرر پاره زمانه کې منافق او رسوله صریح کافر دمره نه رسوله اسلامي مملکو کې زمونږ پاکستان چې کم اسلامي مملکت ته دا چې په 70 کې 71 کې دوه ټوکړې شو خدام د هغه منافقینو د لاسا چې هغه ظاهر کې ځان د ملک خیرخواهان ګرځول او په حقیقت کې هغه د ملک دشمنانو اوس هم ډیر خلق دي ځان ته د ملک خیرخواهان وای او په حقیقت کې هغه د کافرو او د بيدینو خلقو خیرخواهان دي منافقت کوي صحیح خلق هغه دي د ملک وفادار چې هغه صحیح طریقې سره د ملک امن غواړي او د ملک اصلاح غواړي او اصلاح د ملک کیږي په قران سنت باندې چې په دې اسلامي قانون راشي دا مملکت بداسي مملکت وګرځي چې ټول دنیا ورته محتاج وي او چې کله په شریعت باندې د چا تربیت وشي به د کافر نه لريږي وما کانوا مهتدین د پنځل اسقباحتونه دا غو ذکر شو اوس امثله ذکر کړئ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثال دیو پشان دی مثال دا کسته چې بل کړی وی وره ترجمه ته وښو مثلهم مثال دیو كمثل الذي پشان دی مثال دا کسته استوقد نارا چې بل کړی وی وره فلما نهر کلا ازواعت روخانه کی دا ور ما غس حوله چې وی چا پیر د دنا ذهب الله نبوز الله پاک بنوري رنا د دیو وترکهم او پریگ دیدیو در فی ظلماتین پا تیرو کلا یوک سرون دیو سنوی دی سم من دیو کان دی بک من گم گیان دی عمیون لاند دی فهم لا یرجعون دیو نوافس کی گی فهم ندوی لا یرجعون نوافس کی گی او کس وی بین یا مثال ندیو پشاند مثال لا کس تیجیوی پا باران کے او کس وی بین یا مثال ندویو پشاند مثال لا کس تیجیوی پا باران کے من السماء باران وی دبرنا فيه وی پد باران کی ظلمات تیری وراد غلار و برقن بریخنا یجعلون دیونن باسیا سواب یوم سرنا د گوتو خپلو ای اذانی په خپل وګونو کی من السوایق د یری د تندرنا حذر الموت د یری د مرگنا والله والله فق محیط احاطه کون کې د مل کافرین په کافرانو یکاد البرق قریب د بریخنا یخطفو چی بیز بوزی افسوار هم دیو نظرونا کل مار کل ادعا چی رناشی یا رنا کی لهم دیو تا مشاو دیو زی پیه پدی کی ویزا از لماو کل چی تیارشی یا تیارکی آلی پدیو بانی قامو دیو ودری ولو شاء الله کچر غختل وی اللہ فاکا لذاب نبولی وی بی سمیم طاقت دغو گون دیو افسواری هم دسترگو دیو ان الله بشک اللہ فاکا علا کل شیء ان قدیر پارشبانی قدرت لرون کے دے مسلوهم نو اس مثال نو ذکر کئی دعا قرآن کریم کی امثال او مثال نرازی لکداد عربی و مشہور و ضرب المثل لے الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام چی و خبرت ذکر کی او دا اغی مثال نئی لکه اس تے او دا اغی واگی نشتے او کناقت بلا زمام یا او خد او دا اغی واگی نشتا نو چی دا اس واگا نئی او تا اس پریخ او دا سو نشت تنگا والے غرزائی بری دا غزی و خبر روشو لیکن دا اغی مثال ذکر نشو دا ذہن کی نکی دی نیو جنا قرآن امسیر ذکر کئی نبی علیہ السلام ذکر کر لی عام خلق ام ذکر کئی نو دلتی ام دا مثال نو پری بنیاد دی بے قرآن کریم کم مثال نو چری نو دا قرآن مثال زیاد ورکی دا ورسا دا وبو سرا وہاں پسرین حضرات وی چه ور او با دا دا پیدی شیونه هم دی او نقصان بکی هم دی دا ور پوائی دا خو خلقو تا معلوم دی چه سردیوی خلق پا ور زان گرمائی او با یخیوی پا وبو پا ور بانی اغا گرمی شی روٹای پا ور پخیگی ترکاری پا ور پخیگی او دا سی دا خختی دا پا ور پخیگی خور دا د انسان د پاره د ډیرو پیدو حامل دی او نقصانات یې خلقو ته معلوم دي چې ور کې د خپل کې خو نه خپل سیزي تکلیف درکې کور د لوسو هوونه وسوا بساړې وسوا نور شې نه وسوا نو نقصان پکې هم شته او بام دا سری د پیدې هم شې ری انسان تگه شی او بوست کنو تنده ما تشوا پس الپا او بو کی گی بلکه دا ارشی جون اللہ پا او بو کرزو رے او جالنا من المائی کل شین حائی صفائی پا او بو رازی یخوال پا او بو رازی او چه کل او بزیادی شی سیلابون رالن نقصانات هم کئی بیا پٹی وی سی آو پولو نوی سی بازارو نوی سی دغه سی روډو نوی سی نقصان هم شته واګانی ګړی بزی دا وی سی قران کریم هم دا سی دی چې قران کریم کی پیدا دا سوک جدا منی عمل پی کوي دا غد پارا ډیر پیدا د پکی خو چې سوک د قران سره دشمنی کوي د قران مقابله کوي د قران انکار کوي دا غد پارا نقصان دی په دې وجه قرآنی امسرا زیاد دور یا د ابو ذکر کی بیا دل دی چې کم دو مثال نه ذکر شو نو مشایخ د دې باره کې دا وایي چې دا اول مثال دا د هغه کافر دی چې کم صریحی کافر دی چا ښکار کافر او دوی مثال دا د منافقینو دی چې په خوله باندې باغو ځان ته مسلمان وي او د نزله کې اسلام نه و نو اول مثال د کافر شو او دوی د منافقینو شو او بازی داویو چنه ده دام سیلو ترتیب پداسی ده چه کما منکرین دی نیو اغا منکرین دی چه اغا بالکل قرآن ناوری نداغی ده پار سمون بکمون عمیون دا مثال لی دویم اغا دی چاغا د قرآن سره مقابله کوي او د قرآن کریم خلاف کوي نو داغو دا پارا مثال او کسوی بمین سمای فی ظلمات تے او مسلو هم که مسلی لزی دا دا آغا کافیرو مثال لے چې کم د جهالت د وجه نه د قرآن خلاف کوي بارحال نه پسیرونو د مشایخ اقوال شو مسلوهم که مسلی لذی استوقد نارا دی چې د کفارو سره ولګولې شي د قریشو سره دا غي تطبیق په بدی سي انداز شي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام الله پاک مبعوث کو مکه مکرمه کې او قران کریم نازلیدل شروع شو د نبی علیہ السلام مثال شو پشان د هغه کس چې اغور بل کړی وي او دا هغه نه چاپیر خلق ناسی په کار خدا او چې د اغور نه پیدا حاصل کی نو دیولم په کار چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دینونو هغه نه دی پیدا حاصل کړی وي ایمان یې پیراوړی وي و هغه سړی چې کله اور بلکې او چاپیر عرص روخانه شي نو بس لاړ شي بل زیتا او دا اور پیدا بل زیتا لاړ شي او دا نزدې خلق دغې نه پیدا وانخلي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه مکرمه کې الله مبعوث کو د مکې خلق خواه شا تناسو او قرآن عظیم الشان کتاب دغې رڼا لاړ په عالم کې قریش او مدینه منورې ته ورسېده او د مکې خلق په تیاره کې اوس کروڑو ته پاتې شي پیدا من شي تلاړو د نقصان سي زور ته پاتې شي دا د هغه خلقو د پاره چې ګوره تاسو کې الله پاک یو کس پیدا کړو چې هغه تاسو ته دین بیانوي نو ولې د ډیوې یخته تاسو تیاره جوړوي چې هغه رڼا اطرافو ته خوره شي لکه نبی علیه السلام لاړو مدینې ته ورسېدو اطراف خوره شو مکه غسی په کبر کې او په جهالت کې وا او بیا د توري په زور باندې پته شو دا زیاره ده کی وی د دین یو خدمت کمزې کې په اعلی پیمانه کېږي نږدې خلک د غیر نه خبرې هغه توجه نه کوي او لری لری خلک دارمان کوي چې کاش دار نه مونږ تر ورسېده نبی الله تر سنت پرې جاری دي چې هغه کم خلکو سه قدر نه نو هغه پاتې شو او رڼا بل زی ته ورسېږي دلته هم دا یو مسلو هم مثال د یو کم مسل الذی شان مثال لا کس دې استوقد نارن چې اوره بل کړې وي او دا مقام کې خلق وي فلما ازواد کله چې روخانه کې اور ما غساو له چې چا پھر ددنه کار دا وجې دی دا غنه پیدا غستې وي او رڼا یې حاصل کړې وي ذهب الله بنور نبوز الله په رڼا او پری دی در په تیرو کې سنوي ني انور تل اړو رڼا لاړه مکه تا مدینه تا او دی په تیرو کې پاتې شو چاغه د جهل او د شرک تیرې وي د کوپر او د غلط رسمونو تیرې وي سنې وي ني دا سي اي مسلمانانو که تاسو د قران قدر نه کوي او د قران تعظیم نه کوي دې طرف ته توجه نه کوي رڼا بل زه ته خوره شي تاسو ته وګوره په تیرو کې پاتې شیا نو الله وايي د دیو مثال په شان د کڼو ده څنګه چې کانه سناوري په شان د ګونګانو ده لکه څنګه چې ګونګانو حق نشي ویلې دی ومنه وایي اپا شان دلندو دلکلان ده چی سنی وینو دیو ام حق نوینی او اراده ام نشتی اینده ده پارا پا هم لای رجیعون نو اپس که ده قلو گناه و نونا اتو بی توپیغ دیو تنور کرده کچه دیو که انابت نشتا او کسو ایبی من السمای پیه ظلمات ده از ده منافقین و مثال شو کم چام مشهور خبر ده اغدانسی چه قرآن کریمو دا د برن نازلیږي لکه څنګه چې باران د برن راځي بیا قران کریم کې صدا سری چاغه د یری خبرې دي د جهنم وا وعید شو او صدرنا خبرې دي چاغه د جنت اغوا دي دي د جنت اغوا دي دي به ودار د مونږه په نوو سې دي چاغه د جنت اغوا دي دي نو دا منافقین چو دی منافقین با سکول دیو بدا کول چاکم دا پیدی سیزن دا غی دا پار دا مسلمانان سمل گریشو چنانچه کلب چه دا مال سا خبر وا سره پیدې دنیا خبره وای موږ تاسو ملګری یو او چې کله به د جهاد خبره رااله چې جهاد ته ځو یا دی وخت اوس چاندې ته ضرورت دی د جهاد د پاره یا د بل سي د پاره نو بس دی موږ پکې نه یو دا وس دغه دې چې پکې موږ نه یو دا دیو منافقتو او کسویبین یا مثال دیو پشاندہ کستے چیو باران کے سویبا دا باران توی صاحب سیبتی مراد دے او من سما باران دا برن رازی سما اسمان تنوی دا برا توی کمشو جستان برن عربی کی دا سماوی فی ہیوی پا دغ باران کی ظلماتون تیری ورادون گڑاہر و برقون و بریخنا تیریم پا کیوی گڑاہرم پا کیوی بریخنام پا کیوی داغ دا منافقین و قباحت تو نو دیو بانی بیار رات لچت زمگ آغا خبر اخکار نشی او رانا ناغرانا ام دانے چه اغا دا جنت اخبری دا خوشالی اجعلون دیو ننباس یا سعابی هم سرون دکو تو فیازانی پا گنو خولو کی من سواق دا یری تندرنا حاضر الموتی دا یری دا مرگنا چکلا بریخنا کی گنو خلق دا یری دا وجناسی کئی ندیو هم دا قرآن دا نازلی دو پوخ کی دا یارا و چیر دا زمانگا دا قباحت کارا نشی واللہ وی زمانا نشی پٹے رے اکاد البرق و قریب دا بریخنا یغتبو چبوزی اب سوارا هم دا دیو نظرونا دیسی تیز بریخنا راش او دا منافقینو حالت ذکر کئی کل ما دعا کل چرناشی لهم دیو تماشوزی پی پدے کے چکل دا پیدے خبر ای ندیو ایمان مسلمانانی استاسو ملگریو وزاز لما اوکل جی تیارے کیا لئی پدیو قام او دری جی انمان کل سخت راشی نبیا دیو ایمانگا نیو مون پکی نیو دار دیو حالت تیر منافقیر دا پیدے پا وقت کی دی ملگرے دی خود سختی پا وقت کی ندی ملگرے اللہ نو دا ام په هم طریقې سه مثال شو اگر چې په سری نور طریقو سره هم لګولې او دې زمانه سره هم لګي کوم چې بدعتیانو نبی دتیان حرام داسې کوي چې کوم جنازه کې بدی وتا اسقات ملاوي دو او پیدا بډې رو نبی او په کتلا او چې کوم جنازه کې وته اسقات نه ملاوي نبی او دوی زبې کې سب کوم سره چې دا به کې نشي زموږ خدای وسوي کار دن منافقینو کار ولو شاء الله لذهب بسمعهم کلا وختلوه دغه وګونو طاقت او دسترګو طاقت به ختم کړي وي او دوی له عذاب ور کړي وي والله جل شانه اختیار ور کوي جبرت د جس نه کوي او الله کول شي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر سیز باندې شکم د الله د مشیت لاندې وي او کم سیز دا الله مخلوق دے پاغی قدرت لرن کے دے دا غد دا اللہ دا قدرت نبہر سنشتا قادر مطلق ذات دیزے پوری ناول حصے اولنے باب ختم شو جب دے کی اول ترغیب و قرآن تا میں دا اول ڈلی بیان و منعوم علیہم او دا غو پینز صفات او دا دنیا و دا آخرت تا حکما بیا دوی مڈل مغضوب علیہم او دا غو دری قباحتنا اور دنیا و دا آخرت سزا بیا درے مڈل منافقین داغو پینزلس قباحتنا اور دا دنیا و دا آخرت سزا اور اس بیا دو مثال ذکر شو یو دا کافر و ابل دا منافقین اول باب پدیزی ختم شو سوال کریش کا روجی بھی انو بیا انشاءاللہ درس کم لگو سات راولو او تاسو تما دروجی بارے کی خبره مکړه لا چې بعضی خلق اغا دی سحر اذانونو د اذانونو بیٹې مری نو ما تاسو دا وی چې روزه بندوي نو لس منټه د پاسا په دی باندې روزه بندوي دا غینه اخوا ماوړی او مونږ د درې نیمو بجو نه مخکې مکوي اگر که تاسو اذانونو د چا مخکې ماوړی زګدا کبه وسړې پوهه کوي او چې تاسو اذان مو وایې په دې ټیم وایې ادم وای چې راځان نه دې شو زه بخورم خو زه خپل غړو ته ګورې غړېشته موبایل شته سي ټیمه چلس منډه پاسه لس درې بجې شوې نو واست هغه خوراک کاک بیا بندوي او چې درې نیمه بجو نه اخوا شو نو بس بیا مونږ کوي د سحرې په دغه ترتیب باندې د ماخام هم دای چې د خپل جماعت اذان تاسو نه اوریدلې کوشش کوي نو بهر ځینې اذان هغه بیٹې مې د ځینې خلک مونږ دل دي کنه هغه بالکل ټینګې لري سره پیګې دي اذان ته چې په کل اذان کومه نو په دوه درې منټه ولې خپل روزه خراب وي تاسو او کله جماعت کې اذان وشي نو په هغه باندې تاسو روزه ماتوي او نور د روزه بهترینه میاشته په دې کې مونږ او تاسو کوشش وکړو چې خپل پوره ترایو کو اتره کا تراوی نشتی تراوی شل رکعات دي شل رکعات تراوی درې رکعات ویتر اتره کا تاغه تهجد دی هغه د شپې سره را پازي تهجد وکي نو اتره کا ته بګي او تراوی دا شل رکعات دي حرمینو ته کوڅو تیرې نه ته شل رکعات تراوی کوي دا چې اوس خلکو سہولت د پاره کسی جوړی کړلی نو تراوی اهتمام کوي د قران د ختمونو اهتمام پرې کې د دعاګانو اهتمام او څومره چې دا د قباحتونو شوی نه دا غیره موږ او تاسو پرېز وکړو کوشش وکړئ ګورې زموږ او تاسو کورونو کې دا ډیشونه لګېدلې دا د الله تر طرف نه یو لوی عذاب دی چې په کوم کور کې ډیش لګېدلې ده وای پای په کې لګولې هغه دا انټرنیټ نه په ګورو دا کیسې کوي دا غو دې د پاره نه دي روزا د غیبتون نظر وساتو خو به احترام دادا چې موږ او تاسو ترغیب وچلو او دلته درس ترازی ان شاء الله درس کې خکاپی وختي او دا ناس تاسو د ډېر قیمتي ناس ته دا په دی والله پاک تاسو ډېر صدر کوي مدروجي اهتمام وکړو او خو دعاګانی پکې وکړو بل زموږ د جماعت د پاره پکې دعاګانی وکړي زموږ د جماعت کې طلبای کرام دي نو طلبای کرام د پاره به نور کلمنګا چاند کول او سکل چاندي سی واشو دي ټیک دم وکاو خو بل خصوص د زکات د مد نه کچا سره زکاتي وسکل چاند کی کافی کمی به د طالبانو زکات د مدنا د طالبانو د ابتاری د پاره دغه څوک چې درو یورو جماعتي تنظیم درو جدا د پاره وکي دا هغه روزي ثواب هغه ته الله ورکي هغه پکې مونږ او تاسو کو نور پکې صدقات او د جماعت د پاره پکې مونږ او تاسو دعاګانې وکړو ترغيبات هم چلو زنانام کوشش وکي نارینامو کی مطلب جماعت د اوس بیمان دي اغه مصرانو غریبارانو غډیر کوشش وکړلو او دا راځي وځه پوری دغه اثر ته ونرسې ان شاء الله پدې یا به شپې په ټیم کې سټیم کې بدغم کوو دغه لپاره دعا وکړو اوس به دعا وکړو اللهم صل علی سیدنا و علی سیدنا محمد النبی امی الله کوم درس قران چور شو دا ته قبول کی خپل دربار کی او کومه غلطی چې بګزمو نشو دغه معاف کی الله ستاسو قران سره زموږ مینا محبت پیدا کی زموږ شوق پیدا کی نارینه او زنانه پیدا کی زموږ جمله ګناهونه معاف کی سیات پاسنا ته بدل کی تر دې نه چې څومره ګناهونه شو دي او راته معاف کی اندل زموږ حفاظت فرمای ها کار ته زموږ نه صادر کی الله چې ته پر رزق کیږي دا کار نو موږ سره چې ته په کې ته ہدایت او کې ټول عالم ته ہدایت او کې صراط مستقیم را توه په دې استقامت را نس د دین کوم خدمت چې تاسو خو دې الله اغه موږ تر نسب کې پاکه موږ صورت اطمینان دا ورزم په دغه استرابات پریشانی مره او کوم چې ختم کی اچا په دغه کې سہاجه تو نه دیتا ته معلوم دی الله دچا کناری نه یو کس نه دی خو سہاجه تو دی الله ټو ته پوره کی بیماران ته شپای کا ملو کی سوګو پاسې دا مو پوره تو کی پس باندې ګان له صبر جمیل اور کی نعمت بدل ول اور کی چا بچنی شته بچو تنظیم کی چا نارینه بچنی شته نارینه بچو یو کی چل دی اور کڑی نکان صالحان لوی کی چا بچی نہ قابل قابل کی چا نہ فرمان فرمان بردار کی چا کورنو کی اختلافات اختلافات ختم کی جمان دا کار پر خیرت اپ سلامتی اثر سور سے مسافر پر خیرت خپل کورن ترا والی اللہ دا قران دا خادمان تے امداد ہو کی اللہ مغل قوت طاقت رکھ صحیح طریقے سر درست قران ہو اللہ زمن گا خلق تے برکت واچے اللہ زمن کو دماغ کی برکت واچے او دا قرآن دا پارا مونگا سیحت راکی پس صحیح طریقے سر مونگا دا درست قرآنو کو اللہ تزم مونگا رازی شی خاتم ازم پیمان کو صلی اللہ علیہ وسلم